Fábri Sándor engem mindig a humor tartott karban. Ez azért sok mindent megmagyaráz. Abból, amilyen állapotban van most. Érthetővé válik. Ideje már nem nagyon tartja karban. Orbánnak valóban 6 lábúja van? Elon Musk szánalmasabb, mint te. És nézzünk még egyet. Robi. Rogán nem mehet a Super Bowl-ra. Mikor lesz a Super Bowl? Hát nem tudom. Hát szerintem azon más simán ott lehet. Üdv mindenkinek, ez itt a Jól van, ez így, visszatértünk. Kedves vendégünkkel, Puzsér Róberttel. Nem tudom, be kell még mutatni. Jó reggelt, be kell mutatni. Azt mindig kell. Boldog 2025-öt mindenkinek. Hosszú és fordulatos évet hagytunk magunk mögött, és most úgy csinálunk, mintha bármilyen módon egy éles határ lenne húzható 2024 és 25 között, de majd láthatjátok a hírekből, hogy pont ugyanott tartunk, mint tavaly. Ami nagyon furcsa volt, hogy egy hétig nem volt adás, amikor szilveszter után, és már ennyi dolog történt, mint tavaly az Magyar Péter előtt, erre azért várni kellett azért pár hónapot, hogy így pörögjenek a dolgok. Te hogy élted ezt meg? Én egy teljesen másfajta Magyarországot élek, mint amilyet a rendszer első 14 évében. Ez most valami más, ez most ez a 24-es év, ez a tavalyi év, ez leginkább 2006-ra emlékeztet. 2006 óta nem volt ez az érzés itthon, mint ami most. Hogy aztán ebből mikorra lesz 2010, tehát hogy ennek a rendszernek mikor jön el az a kaszás képében az a pillanata, ami 2010-ben jött el a Gyurcsányért, azt még nem tudjuk, de hogy ez a 2006 ez megvolt, és hogy van egy olyan széleskörű társadalmi érzés, ami arra vonatkozik, hogy a mocskos rohadt hatalmi elit takarodjon a retkes, büdös kurva anyjába, ez egy 2006-os franchise, és ez most kiújult a lelkekben, úgyhogy én lelkes vagyok, és én most... akkor is lelkes voltál. Igen, akkor is az voltam. Igen. És de az akkor egy rendszerrel szemben megnyilvánuló protestindulat volt, amit aztán a rendszer visszacsatornázott, mármint a rendszernek a jobb oldala, visszacsatornázott a saját legitimitásához, vagy abba. Ezt kell megakadályozni. Tehát, hogyha van értelme történelemnek, akkor az az, hogy tanuljunk belőle. És egyszer el lett baszva, azt próbáljuk másodszorra jól csinálni. Hát most ez a feladvány. Itt a magyaroknak van miből tanulni, nem? Uh-huh. Van sok leckénk, amivel bölcsebbek lehet. Igen, de tulajdonképpen 1848 áprilisa óta folyamatos évhalasztásban vagyunk. Ez az engedünk a 48-ból, aztán megint engedünk a 48, aztán megint. Ez a feladvány, és ez a fájdalmas, hogy addig, ameddig egy nép vagy egy társadalom nem teljesíti azt a leckét, amit kapott a történelemtől, addig a történelem áll, és ilyen monolit rendszerek tudnak berendezkedni évtizedekre benne. Ez az oka annak, hogy itt meg lehet állítani a történelmet, hogy mi évhalasztásban vagyunk, hogy ez az 1848-as áprilisi törvények, ezek szóltak a polgári berendezkedésről, a polgári társadalom kereteiről. Hát ez az, amivel még mindig tartozunk. Tartozunk magunknak, tartozunk a nemzedékeinknek. Ez végül is más baszta el nekünk, Robi, nem? Hát igen, de az annyira nem más, szóval, hogy az apáink, meg a nagyapáink, szóval, hogy az teljesen nem más. És az a helyzet, hogy most meg már nincs mire hivatkozni, itt vagyunk mi, és végre kell hajtani azt, amit a szüleink, nagyszüleink így folyton elhalasztottak. Akkor csak úgy 200 év lemaradásban vagyunk? Lassan 200 év, igen. Igen. Úgyhogy kézbe kell venni az elmaradt restanciáinkat. De neked is amúgy egy izgalmas éved volt, nem? Tavaly, mert végre sikerült az, amit nagyon régóta, amivel csak hitegettek minket, és kávézót nyitotta, igaz, nem Bécsben. Nem Bécsben, mert azért ott nem tartunk, hogy Bécsben kávézót nyissunk, ahhoz még mindig kis emberek vagyunk, kicsi magyar emberek, de nyitottunk egy kávézót Budapesten, és jelenleg az a helyzet, hogy az üzleti terveink, ha legalább csak részben is teljesülni látszanak, úgyhogy egyelőre minden értelemben egy kinyíló, egy kitáguló perspektíva, a horizontnak a széles perspektívája az, ami látszik. Tehát én kifejezetten optimista vagyok, és nagyon jó érzésekkel, meg jó előérzettel indítom ezt az évet. Jó látni, hogy az év első időközi választásán Fidesz rögtön egy magabiztos győzelemmel indított. Jó látni azt, hogy Magyarország, ha úgy tudod, arról van szó, hogy megkérdezik az embereket, még mindig 30%-nyian megy el és tesz hitet a rendszer mellett. És ez amúgy fontos tudás. Az ingával kapcsolatban azt akartam kérdezni, hogy hogy tetszik ez a szerep, hogy egy ilyen üzletember vagy, meg vezető, meg... Nem vagyok üzletember. Hát jó, de valahol ilyenkor kell olyan döntéseket hozni, ami nincs jó döntés. Valaki mindig sérül benne, meg ilyenek. Igen, de én igyekszem távol tartani magam ezektől az üzleti döntésektől. Ezeket a tulajdonos társaimnak szervezem ki, és én engem csak akkor kérdeznek meg ilyenkor, hogyha van még két tulajdonos társam az ingában, hogyha ők nem tudnak megállapodni egymással, de ha meg tudnak, abban a kurva pillanatban kétharmadnyian vannak. Én meg már ezt elég jól tudom kezelni, hogyha valami kétharmadnyian van ebben az országban, akkor befogom a pofámat, és azt mondom, hogy csináljátok. Hát ez pont nem sikerült mostanában, nem? Ja. Lehet, hogy egy kicsit ez a kétharmad lehet, hogy átlépett egy érzelmi határt. És van egy olyan pillanat, amikor az egyharmad azt mondja, hogy na most már a kurva anyátokat. De igen, jó ez a Fidesz győzelem, az ezért szép volt. Megnyugtató. Jó látni, hogy Magyarország még mindig képes arra, hogy saját kezébe vegye a sorsát. Hát tudod, azt érdemes nézni, hogy 30%-os volt a részvétel, már pedig én úgy képzelem, hogy a következő választáson jövő évben 26-ban lesz, persze ez sem biztos, és simán lehet, hogy lesz egy előrehozott választás, hogyha 26-ban rendezik a választást, de akár már idén is én egy rekorddöntésre készülök, ugye 2002-ben 72%-os részvétel volt a... 72%-os részvétel volt minden idők rekordja, az volt a legkeményebb választási kampány, és én el tudom képzelni, hogy idén ez meg fog dőlni. Amikor 30%-os részvételnél a Fidesz tarol úgy, hogy a kedvenc ellenzék ellen indulhat, tehát ez igazából egy ilyen nosztalgia választás volt. Most a Fidesz azt érezhette, hogy megállt az idő, hogy igazából nincs Tisza, nincs nagy részvétel, 30%-kal így besöpri a szavazatokat. Így persze könnyű. Ha majd 70% körül lesz a részvétel, azért nagyon máshogy fog kinézni a képlet. Ez a nagyon különös, hogy Tisza nem indul el valahol, akkor ott gyakorlatilag meg lehet rendezni az előző másfél évtizednek a választási élményét. És hogy érzed, hogy ez az ilyen politikai kultúraváltás, akkor ez már lehet, hogy itt van előttünk? Mármint végül is, most egy kicsit az ingáról is jutott eszembe, hogy ott is azt mondtad, hogy van egy ilyen célja is, nem? Hogy legyen egy hely, ahol lehet alakítani. Aha. A közéletünket, és hogy jó, akkor ez az időközi választás ez nem az volt, ahol lehetett. Nem tudom, hogy te hogy érzed, hogy mennyire sikerült nektek már ezt lehozni mondjuk ott hát a home turfön, és hogy mennyire változik ez az egész országban. Hát én azt hiszem, hogy nem lehet a politikából kiindulva a politikát megváltoztatni, mert politikáért mindig véleményszédelgő, identitásszédelgő, hazug politikusok indulnak be. Ezek folyton egy központilag legyártott marketing hazugságot fognak mantrázni, és az elmúlt 35 év az ennek a története, hogy jönnek az újabb és újabb politikai projektek, újra csak ugyanahoz a mocsok szar erkölcsi meg szellemi színvonalhoz gravitálnak le, és ehhez képest a változást a kultúrából lehet kinöveszteni. Tehát itt másfajta kultúra kell, és abból a másfajta kultúrából egyszer majd következhet egy másfajta politika, csak az a másfajta kultúra, ez nem kecsegtet rövid távon haszonnal. Ezért aztán senki sem végzi el. Vagy legfeljebb addig csinálja, ameddig nem jön el az ő számára kedvező pillanat, hogy gyorsan politikai tőkére váltsa azt. És így aztán nem is kell csodálkozni azon, hogy nem változik semmi. Mert mindenkinek eszköz a kultúra, senkinek sem cél. És mi azért csináltunk meg az Inga, meg a szélső közép, meg az ehhez tartozó kulturális aktivizmusunkat, hogy végre legyen a kultúrának, a másfajta kultúrának, a kulturális változásnak. Antal József ezt úgy hívta, hogy szellemi erkölcsi megújhodás. Ennek a szellemi erkölcsi megújhodásnak. Ennek legyen projektje, legyen egy gazdája, amiből aztán másfajta politika tud következni. Ez nem megy a politikánál fogva, ez a kultúránál fogva megy. És egyébként, amikor az Antal annak idején erről beszélt, erről a megújhodásról, gondolkodásról, akkor az én számomra ezt jelentette. Azt jelentette, hogy másfajta szellemi erkölcsi alapokon kell elkezdeni gondolkodni a közéletről, politikáról, kultúráról. Hát ez nem sikerült. Én azt látom, hogy tulajdonképpen posztkommunista pártok régi posztkommunista módon működnek a mai napig. A legeslegutolsó nagy projektje ennek a Fidesz Magyar Polgári Szövetség. Hát a DK az nem. Hát a DK az már gyakorlatilag nincs. Azokat már kiadott. Hát most is egy sokkal jobb arányuk lett, mint a Tiszának. Ezt majd kommunikálni. Igen, de ez nem, ők bátrak voltak és indult. Igen, de ez az kellett, hogy a Tisza ne induljon. Hát igen, így még legyőzhető a Tisza, ha nem indul. Igen, de hogy mennyi 9%-ot szerzett a DK? A Mi Hazánk szerzett 19 körül, és hát óriás, mint egy 40% fölött teljesített a fideszes jelölt. Ehhez kapcsolódó hír. Szerzett, igen. Pótápi bácsinak volt a munkatársa. 3000 forint. Közelebb Ádám, mert nem fogjuk látni. 3000 forintért veszik a szavazatokat? Ez egész. Legalábbis a magyar jelen azt mondja, hogy ők utána jártak, és hát próbáltak szavazatot eladni, mert kaptak információkat, hogy milyen telefonról hívogatják az embereket, hogy 3000 forintért megvegyék a szavazatukat, és ezzel a demokráciánkat, de nem sikerült nekik. Nem sikerült eladniuk a szavazatukat. Hiába próbálkoztak. Azt mondják, hogy kaptunk egy 20-as telefonszámot, amely állítólag egy Ildikó nevű női, és valóban, amikor kollégánk felhívta, egy hölgy szólt bele a telefonba, munkatársunk helyi egészen pontosan hőgyészi lakosnak adta ki magát, és érdeklődött a lehetőségről. Ildikót elsősorban az érdekelte, hogy kollégánk kitől kapta meg a számát, illetve hol lakik pontosan hőgyészen belül. A lehetőséget nem tagadta, azonban annyira dörzsölt volt, hogy mindenképpen személyes találkozót szeretett volna, hogy a részletekről ne telefonon essen szó. És hát így végül is nem sikerült, volt még egy próbálkozásuk, és arra jutottak, hogy a legkisebb falvakra céloznak, hogyha céloznak valóban. Ezek a legkisebb falvak, ezek azok, ahova a NER még visszahúzódott, és hát ezek a nagyon kicsi falvak, ezek az ő Sztálingrádjuk. Innen kell majd megindítani az ellentámadást a városokért és a fővárosért. Hát sok siker. Miért volt olyan fontos egy olyan, hát semmi tétje nem volt ennek a szavazásnak? Miért itt kellett ezzel kockáztatni? Ezt nem lehet mondani, nem, hogy semmi tétje nem volt. Semmi tétje nem volt a világon. Semmi tétje nem volt a világon. Csak gyakoroltak. Így is kétharmada van. Ezért sem indul szerintem a Tisza ezeken. Nem indul a Tisza ezeken, mert most ezzel azt kommunikálná, hogy van bármi jelentősége annak, hogy most plusz egy képviselő oda bejut. Ez ráadásul egy egészen jó üzenet, pénzt hagy bent a rendszerben. Tehát, hogy tulajdonképpen kivehetne egy képviselői fizetést, de nem veszi ki, mert ez nem az a pillanat, amikor a kétharmadot le lehet bontani, vagy amikor el lehet söpörni a rendszert. Itt van egy időközi választás, most erre mozgósítani, oda tegye magát a Tisza, miközben ha nyer, ugyan mit nyer. Azt, hogy már a rendszerváltás előtt egy képviselőt Kövér László illiberális bábszínházába beültet. Ja, meg nem is néz ki jól, mert ez a rendszeren kívüliség az is vonzó. Igen, és akkor... jelenleg a komplett politikai osztállyal áll szemben a Tisza. És ez a komplett politikai osztály ezt anyázik bent a parlamentben. És van egy ilyen parlament, elit, régi politikai osztály, és van ezzel szemben a kívülről támadó Tisza, amelyik a szíveket uralja, nem az intézményeket, amelyik az utcákat uralja, nem a hivatalokat. Ezt az élményt rombolta volna, hogyha most ő beülteti oda az egyetlen nyomorult képviselőjét. Szerintem ez jó üzenet, és bizonyára arról is szó van, hogy ők most nem kampányban vannak, ők most nem jelölteket építenek, most ők másban vannak. És... De éppen igen, mert előrehozott választást akarnak elméletileg, ugye? Én úgy gondolom, hogy itt arról van szó, de azért ez már szerintem sokak számára világos, hogy a Fidesz benyújtotta a 25-ös évi költségvetését, és abban olyan tételek vannak, amiket egyszerűen a 25-re vonatkozó... Milliárdok. Igen, 25-re vonatkozó tervek nem indokolnak. Tehát vannak benne olyan tételek, amelyek valószínűsítik, hogy ők itt ebben az évben egy választás lebonyolítására készülnek. Ez ugye az, hogy 8,5 milliárd. Legalább a lehetőséget. Vagy legalábbis, igen, vagy legalábbis, ha ők úgy döntenek az év folyamán, hogy választást írnak ki, megvan a költségvetésben a fedezet erre. És ezt a Tiszában látják. Most mit lehet ebben a helyzetben csinálni? Én nem gondolom azt, hogy azzal, hogy Magyar Péter előrehozott választást követ ezzel megakadályozza azt, hogy a Fidesz előrehozott választást írjon ki. Minden esetre nem könnyíti meg nekik. Tehát ha a Fidesz előrehozott választást akar, akkor itt előrehozott választás lesz, mert azért, pusztán azért, hogy most ő nehogy rossz kommunikációs helyzetbe hozza magát, hogy itt a Magyar Péter követelőzik, és az Orbán Viktor ezt teljesíti, ettől még, hogyha azt látják, hogy 26-ra el fogják veszíteni az országot, gond nélkül kírják a választást 25-re. De mit fognak kommunikálni? Vagy azon gondolkoztam, hogy ha kírják, akkor mit? Amúgy, amikor ment a szilveszteri beszéde, akkor is már ezt beszéltük, hogy valószínűleg azért akarja, hogy hang vagy. Azért akarja, mert ha kírja Orbán Viktor az előrehozott választást. De milyen indokkal az azért nekem? Milyen indokkal lehet kírni, ami nem egy rossz pozíció alapban? Akkor majd, amikor ki akarja írni, nem? Az majd akkor dőle. Akkor magad ellen írod ki gyakorlatilag. A háború miatt. Azért, hát mert az ellenzéki pártok elvesztették a legitimitásukat, mert nincs mögöttük ez társadalmi szél. És akkor a Fidesz kétharmad kír egy új... Nem tudom, mire lehet hivatkozni. Békére? Ki fogják találni, hogy mire hivatkozzanak. Kírják az előrehozott választást azért, mert Magyar Péter az a demokratikus berendezkedést veszélyezteti. Demokráciát veszélyezteti Magyarországon. Úgyhogy meg kell állítani. És akkor most mondtam egy ilyen. Csak egy újabb nemzeti konzultáció. És nem indulhat, igen, mert telefon dobott a Dunában. Én azt hiszem, hogy ha ez a tendencia folytatódik, tehát most jelenleg árad a Tisza, és jelenleg van egy ilyen növekedés. Ez egy folyamat, és nem látszik, hogy milyen erő fogja ezt a folyamatot megfordítani. Jelenleg Fidesz sem tudja, hogy hogyan, nekik milyen eszközeik vannak ezzel szemben. Mentszer. Igen. Vége van kicsi, foszfogdosási ügy. Repülőrajt, ami mindjárt jön is. Ezek a narratíváik. Na most ezzel szemben a Magyar Péter egy ilyen folyamatos növekedésben van. Árad a Tisza. Csak az EP választás óta szerzett 14%-ot. Hogy kell ezt megállítani? És most a Fidesz ölbetett kézzel fogja kivárni 2026 tavaszát? Lehet, hogy addigra már késő lesz. Készen kell állniuk arra, hogy kírják az előrehozott választást. Most a Magyar Péternek csak annyi van, hogy ha ez megtörténik, akkor a Magyar Péter azt tudja mondani, hogy na hát már úgy történnek a dolgok, ahogyan mi akarjuk. Na hát már mi diktáljuk a politikát. Most is azt mondta az áfa miatt, nem? Igen, mert a zöldségek és gyümölcsök áfáját csökkentik, és akkor azt mondta, hogy ezt már a Tisza ellenzékben érte el. Az Agrárminisztérium, ha jól láttam, nem értett ezzel egyet. Nagy csoda amúgy. Ezt mi akartuk? Igen, de amúgy, hogyha meg kiírják az előrehozott választást, akkor majd hogy fogják eldönteni, hogy a Magyar Péter, a Gyurcsány Ferenc vagy a Jakab Péter harcolta ezt ki? Na, a Jakab Péter mondja a legrégebb volt. Igen, igen, de itt is tudni kell, hogy ez a 2006 és 2010 közötti táncrend, csak most az Orbán Viktor táncolja a Gyurcsány Ferenc tánclépéseit, és a Magyar Péter táncolja az Orbán Viktor tánclépéseit. Tehát annak idején 2006 után ugyanez ment, hogy előrehozott választás, Gyurcsány Ferenc és a Gyurcsány Ferenc vezette Szoclip koalíció elvesztette a társadalmi támogatottságát, elvesztette a társadalmi legitimitását, hazudtak, belehazudtak az emberek pofájába, hogy írják ki azonnal az előrehozott választást. Persze nem írták ki, de ez a retorika, hogy nyomás alatt tartották az MSZP-t meg a Gyurcsányt. Ez aztán 2010-re eredményezett egy ilyen mindent elsöprő fülkeforradalmat. Nyilván kellett hozzá a 2008-as súlyos hitelválság, de a megélhetési válság, mint körülményrendszer most is adott. És ehhez kell egy ilyen nyomásgyakorló képesség, és ez a retorika, hogy nem várjuk ki a 26-os választást. Itt és most azonnali hatállyal írja ki előrehozott választást a Fidesz, csak a vak nem látja, hogy a Fidesznek lenne jó az előrehozott választás. Ugye, Tisza éppen árad. Lehetséges, hogy ez majd valahol tetőzni fog, és onnan majd elkezd lapadni, de azt látni fogjuk, ahhoz kelleni fog egy fordulópont. Ott lesz a szellemi térben valahol egy fordulat. Ez jelenleg nem látszik. Úgy érzed, hogy még mindig megy föl. Megy föl. De nincs még mindig az a hangulat, mint ami mondjuk 2006-ban volt. De, ez a tök egyértelmű De 24-ben ez a hangulat megteremtődött. És azóta folyamatosan, pont úgy, ahogy 2006 után folyamatosan erodálódott a Szoclib koalíció támogatottsága, és növekedett a Fidesz, és a Fidesszel párhuzamosan egyébként növekedtek egyéb Gyurcsánnyal szemben felvonult mozgalmak, a Jobbik, az LMP, tehát hogy ezek mind ott volt egy nagy társadalmi mozgás, átmozgás, és most ugyanez zajlik, és ez jól látszik. Ezt a folyamatot kéne valahogy megfordítani a Fidesznek. Jelenleg nem látszik, hogy hogyan fogják megfordítani. Ennek a következménye az lesz, hogy ha a Fidesz nem csinál semmit, vagy nem tud csinálni semmit, másfél év múlva simán lehet, hogy kétharmaddal elsöpri őket a nép. Az történt meg, hogy a tisztelet az Orbán iránt, az elkezdett gyakorlatilag elmúlni így. Az a társadalmi élmény, hogy hazug, mocskos gazember vagy. Ez a társadalmi élmény, ami 2006-ban megtörtént a Gyurcsánnyal kapcsolatban, ez most az Orbán Viktorral kapcsolatban is megtörtént. Azt se lehet elhinni, amit kérdez, azt se lehet elhinni, amit tüsszent. Ez az élmény, és ez kis közösségekben, a munkahelyeken, de a tömegközlekedésen, a családokban, mindenhol. Mert nem egy buborékból mondod. Hát mert... most nézzük meg a közvéleménykutatásoknak a számát. És most ne a mediát. Ne a mediát. A század véget nézzük. És a század véget nézzük, akkor is azt látjuk, hogy úristen árad a Tisza. Tehát már ők sem tudnak, persze hazudnak, de hát ők sem tudnak olyat hazudni. A DK 10%-on van. Van egy... Valamit nagyon-nagyon, valamit a század vég nagyon-nagyon szeretne ezzel a Gyurcsánnyal. Még vannak terveik vele. Ez is lehet, hogy tényleg 10%-on van, de meg ugye mérték a kutyapártot is 9-re. De hogy is van 10%-on. Viszont, hogyha jól emlékszem, volt egy ilyen része is ennek, hogy akik nem mondtak semmit, azokat is így arányosították, hogy legutóbb kire szavaztak, vagy nem tudom, és így hozzáadták így a Fideszhez. De, ez a módszertanban volt. De figyelj! A Gyurcsány szavazói, egykori szavazói, azok valójában nem azért voltak DK-sok, nem azért voltak Gyurcsány szavazók, mert ők a Gyurcsányba szerelmesek, vagy mert ők mindenáron azt akarják, hogy a Gyurcsány vezesse Magyarországot. Ezek az emberek, ezek szerintem... az Orbán rendszer legmegátalkodottabb ellenlábasai. De nagyon és azért sok szektárs DK-s van. Nincs olyan sok szektárs DK-s. Nem. Hát ezek a szektárs DK-sok... A DK-soknak egy jelentős része az. Persze, de ők azért, de a szektájukat nem a Gyurcsány szervezi meg, hanem az Orbán iránti gyűlölet. Ezek azért voltak DK-sok, ezek azért voltak Gyurcsány szavazók, mert a Gyurcsány volt az ellenzék vezére, mert a Gyurcsányban látták az Orbán leváltásának az esélyét. Abban a pillanatban, hogy a Gyurcsány az 5%-os bejutásért küzd, ezzel szemben a Tisza az meg a rendszerváltásért, ezek már nem DK-s szavazók, ezek már mind Tisza szavazók. Én nem hiszem, hogy a Gyurcsánynak bármiféle esélye legyen a következő választáson parlamentbe juttatni a saját képviselőcsoportját, hogyha nem szállítják le a küszöböt 5% alá. De lefogják. Én szinte biztos vagyok benne, hogy lefogják, és kurvára kinézem belőlük, hogy 1%-ra. 1%-ra szállítsák le. Hogy jusson be a komplett roncsellenzékük. Hogy jusson be a Momentum. Hogy jusson be, ha egy mód van rá, még az MSZP is. Bár szerintem az MSZP-nek 1%-os küszöbnél se nagyon. Ott is ott össze kell szedniük magukat. De ők valójában ezt az ellenzéket, amelyik most éppen kirohad, ezt ők nem akarják elveszíteni. Jó, de ez az ő mindörökké, ez az ő szabadkártyájuk. De összességében akkor a Fidesznek a százaléka így még jobban lecsökken. Igen, a parlamentben. Igen, de továbbra is lehet összegyurcsányozni. De ez már most se sikerül, hát most se lehet gyurcsányozni. Hát miért lehetne majd két év múlva, amikor a Tisza a saját lábán megáll? De akkor mi lesz a narratívájuk? Akkor mit fognak mondani? Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, de tudod, eddig a Gyurcsány volt a mondás. Nem engedték el a Gyurcsány kezét. Hát a külföldi ügynök. Szerintem már elengedték ezt a gyurcsányozást láthatólag az utóbbi fél évben. De milyen külföldi ügynök? Mi az a külföld? Most már dollár jobb oldal van. Tehát most már rubel jobb oldal, yuan jobb oldal, dollár jobb oldal. Na, még a dollár jobb oldal még nincsen kész, nem? Tehát ott van egy Rogán Antal a tiltó listán. Akár hetekig is így maradhat. Én nem hiszem el, hogy Rogán Antal rajta marad azon a tiltó listán. Az egy nagyon-nagyon jó üzenet lesz Donald Trump részéről, hogy ezt a Rogán Antalt ezt nem a birodalom helyezte tiltó listára, hanem ez a nyomorult demokrata kurzus, amelyik éppen most takarodik el. Egyébként felháborítónak tartom ezt a hangulatkeltést, mert ez nem több, mint hangulatkeltés. 4 teljes éve volt a demokrata kurzusnak, hogy az Orbán rendszert megfingassa. Bezáradhatta volna a budapesti nagykövetségét az Egyesült Államok, felszámolhatta volna a diplomáciai kapcsolatot Magyarország és az Egyesült Államok között, sőt, Magyarország és az Egyesült Államok valamennyi szövetségese között Magyarországot rendesen elszigetelhette volna. Ha akarták volna, tiltó listára rakhatták volna magát Orbán Viktort is. 4 teljes évük volt arra, hogy az Orbán rendszer körül a levegőt kiszippantsák és egy vákumba helyezzék az Orbán rendszert. De nem volt prioritás, nem számított. És most, amikor már semmilyen más mandátumuk nincs, csak az, hogy a hivatalaikat kipakolják, és hogy a tűzőgépet is elpakolják. Most ők úgy csinálnak, mintha ők még mindig egy birodalmat vezetnének, és akkor ők tiltó listára rakják Rogán Antalt. Itt azért több dolgokba beleszünk. Egyfőszt nem, Orbán nem olyan könnyű tiltó listára rakni, mert kiszervezte magának ezeket, amit mondjuk a Rogán csinál. De miért nem könnyű? Miért ne lehetne az Orbánt magát tiltó listára rakni? Orbán a felelős végül is azért, ami történik az országban. Az ő beosztottja. Szerintem egyen nehezebb, de hogy a Rogán tiltó listára tétele is, az már elméletileg nem most realizálódott, de már évek óta a levegőben volt. De miért pont ő? És ez nem... De valójában ez a magyar illiberális berendezkedés szándékos meg nem értése. És nem arról van szó, hogy ők nem értik, hogy ők tényleg azt hiszik, hogy itt van Rogán Antal, ez a mafiózó, és ez a Orbán Viktort megtévesztette, és úgy csinált, hogy ő valójában egy miniszter, de hát a gazembersége és az Orbán Viktornak meg hát nincsen erre ideje, energiája, rálátása, de most az Egyesült Államok felhívja Orbán Viktor figyelmét, hogy ide begyűrűzött a maffia a kormányzásba. Miért csinálnak úgy, mintha Rogán Antal állna ennek a hatalmi piramisnak a csúcsán? Miért csinálnak úgy, mintha Rogán Antal lenne a korrupció felelőse Magyarországon, amikor a vak is látja, hogy Orbán Viktor? Mi ez a... És most amikor már semmi hatása nincs az ő döntésüknek a saját politikájukra vonatkozóan, mert már gyakorlatilag a Trump kormányzást készítik elő. Most ők még most sem merik megnevezni Orbán Viktort, mint a korrupció legfőbb felelősét Magyarországon, hanem Rogán Antalra mutogatnak. De nem úgy van, hogy Orbán Viktornak ugye egy nyomkodós telefonja van, és ő nem tud ezekről? Igen, ha tudná, hát ezt nem hagyná. Engedné. Nem hagyná. De most, hogy megtudta, most akkor el is kell, hogy küldje, és akkor megy ez a vágyvezérelt ilyen ellenzéki ábrándozás, hogy na, most van vége, na Anti, vége van, nekem tudod, mi a tippem? Nem te voltál tegnap tüntetésen, ahol ez volt? Igen, de azt nem én adtam elő. Jó. Tudod, én azt tippelem, hogy az Orbán Viktor a Trump beiktatására magával fogja vinni Rogán Antalt. Hogy ezzel jelezze, hogy ennyit értek. Egyszerűen senki. Nem engedik be a reptéren. Én azt hiszem, hogy lesz egy mellevele Donald Trump aláírásával. Igen, én szerintem ott lesz, mert ez egy fontos üzenet, hogy itt a demokraták úgy csinálnak, mintha ők lennének a birodalom. Kurvára 4 évük volt arra, hogy a Magyarországgal szemben meghatározzák a maguk erővonalait, és basztak rá. Nem volt prioritás, nem számított. És itt még mindig arról beszélünk, amit Magyar Péter szerintem azért elég jogosan felvetett, hogy ez Amerikának egy saját dolga, és így Amerika próbál beleszólni a magyar politikába, amit viszont nekünk kéne megoldani, hogy el legyen számoltatva Rogán Antal, és az, hogy most Amerika egy ilyen listára rátette, hát rendben van, de ettől még nem változik meg itthon semmi. És nem is Amerikától kellene talán várnunk azt, hogy majd ezt megváltoztatja. Még hogyha meg is húzhatta volna ezeket a határvonalakat, ami amúgy tegyük hozzá, hogy az Európai Unió elkezdte meghúzni ezeket a határvonalakat, és mit eredményezett? Kínai 1000 milliárdos hiteleket. 20 évvel ezelőtt még ez azt jelentette volna egy ilyen intézkedés, hogy a birodalom figyelmeztetést küld Magyarországnak, mert 20 évvel ezelőtt még létezett a birodalom. Az a helyzet, hogy ez a birodalom, az egykori birodalom, az Egyesült Államok, ez ma már nincs, hanem van egy demokrata kurzus, van egy republikánus kurzus. A republikánus kurzust gyakorlatilag leváltotta Donald Trump, a saját embereire, és ez most már egy szélső jobbos kurzus, már nem a régi republikánus héják által reprezentált kurzus. A demokrata kurzust félig már leváltotta a woke culture a maga figuráira, hogy aztán a régi demokrata elit ellentámadásba tud-e átmenni, ez még kérdéses. Ez most szerintem az egész demokrata párt szédeleg. Van 4 évük újra tervezni. Igen, igen. Keresni egy 95 éves jelölt. És most úgy csinál a demokrata kurzus, meg úgy csinál Magyarországon mindenki, mintha létezne ez a birodalom. Az a helyzet, hogy a republikánus kurzus és a demokrata kurzus között nincs meg az a konszenzus, ami ahhoz kéne, hogy itt egy birodalomról beszéljünk. Ez régen megvolt. Tehát régen a demokraták tiltólistára rakták volna Rogán Antalt, és a republikánusok azt mondták volna, hogy ezek és ezek és ezek és ezek a feltételek, hogy Rogán Antal lekerüljön a tiltólistáról. És ezt teljesíteni kell. Úgy igaz, hogy a demokraták rakták a tiltólistára, de valójában a birodalom rakta a tiltólistára. Csak az a helyzet, hogy a republikánusok és a demokraták között már nincsen konszenzus, nincs a birodalomnak ebben az értelemben gazdája, a kurzusoknak van gazdájuk, ebben az értelemben a birodalom meggyengült, a Trump izolációs politikája valójában ehhez tartozik, Amerikának nincsenek a világban ellenségei, hanem Amerikának Amerikában vannak ellenségei, a republikánusok a demokratákkal állnak szemben, és hogyha a demokraták azt mondják, hogy ők tiltólistára rakják Rogán Antalt, a republikánusok már is egy kicsit szerelmesek belé. Már is egy kicsit, mert hát bassza meg, ő az ellenségük. Az ellenségem ellensége a barátom. Erre mondom azt, hogy Rogán Antal a demokrata kurzussal áll szemben, nem Amerikával. És ez a demokrata kurzus, ez jelenleg a nagy semmit reprezentálja, és a nagy semmit képviseli Amerikában. A 4 nagy erőközpontból, a 4 házból 0 birtokol a demokrata kurzus, a demokrata párt. A fehér ház Trump kezében van, a képviselőház Trump kezében van, a szenátus Trump kezében van, a legfelsőbb bíróság Trump kezében van. Mit akarnak a demokraták? Mire vonatkozik ez az ő intézkedésük? Szerintem nincsen szánalmasabb annál, mint amikor valaki, akinek nincsen ereje, elkezd izmozni, és úgy csinál, mintha ő még dönthetne. A demokraták eljátszották a kreditjeiket, eljátszották a felhatalmazásaikat, és jelenleg az meg újra ki kéne találniuk magukat, lehetőleg ennélkül az identitáspolitika nélkül. Vissza kéne találni a régi önmagukhoz, ha még egyáltalán van fogalmuk arról. Elbaszták Amerikát, elbaszták a világrendet, kaptak 4 évet arra, hogy Trumppal szemben felállítsanak valakit, és egy nyomorult öregembernek nem tudták megmondani, hogy bácsi, itt kéne hagyni most már ezt a nagy fehér házat. Ennyire nem voltak képesek. Magától is kiment le. Lófaszeni el akart indulni a választáson, és csak akkor sikerült leváltani, amikor már nem tudtak mást a helyére állítani, csak egy identitárius picsát. És ez lett a következmény. Ez lett a következmény, hogy megint egy ilyen identitáspolitikai húzás, de most nem az, hogy női elnök, hanem mindjárt latinó női elnök. Ehhez kapcsolódom. Adám, csak még nézzük meg a kutyapárt válaszát is, mert szerintem az volt a legkorrektebb. Igen. Rogán Antal az utóbbi évtizedben elvégzett szakmai erőfeszítéseiért külföldi elismerésben részesül. Igen, ez már úgy látszik, hogy ez egy ilyen díjnak számít. Igen, de szerintem ez rohadt kínos, hogy az egész magyar politikai osztály ünnepel. Mint hogyha ennek a húzásnak, ennek bármi jelentősége lenne, állítom, minden hogy pár héten belül. Nem lesz. Igen, ennyi örömük maradt. Én ezt is el akarom baszni nekik. Én állítom, hogy pár héten belül Rogán Antal... Lehet, hogy nem olyan egyszerű lesz tenni valakit erről. Nem lehet, hogy még a fékek és ellenségek még egyen jobban működnek? Hol? Amerikában. Mint Magyarországon. Jó, lehetséges, de szerintem... Meg lehet, hogy nem ez a legfőbb gondjuk most. Ahogy rárakni a... Most érted? Ebben kell reménykedni, hogy a Trumpnak az első 30 intézkedése között nem lesz ez meg, és lehet, hogy akár heteket is késni fog ez a dolog. De emlékeztek, amikor Habony Árpád tiltólistára került? Nem. Habony Árpádot tiltólistára rakták, és néhány nappal, vagy talán 1 vagy 2 nappal később Habony Árpád a Kapitólium lépcsőjén ülve egy aznapi New York Times-al a kezében fotózkodott, hogy jelezze, hogy ez az aktuális száma a New York Times-nak, és itt ülök a Kapitólium lépcsőjén. Ennyire vagyok kitiltva Amerikából, és tényleg, tényleg tiltó listára rakták, és onnan küldött egy fotót. De már lehet, hogy bent volt. Amikor tiltó listára rakták? Hát már előtte bement, igen. De az, az a helyzet, hogy, hogy Rogán Antal... Nem, az volt, hogy Kínában ugye vannak ezek a, amikor újraépítik ezeket a látványosságokat a világ minden részéből, és csak kinyomtatott egy New York Times-t. Bárcsak így lett volna. Bárcsak így lett volna, de nem így volt. Nem így volt. Ezt a hírt hoztam, Robi, mert ezt szerintem tetszene, hogy ha már erről beszélünk, hogy az történt, hogy hát egy kongresszusban egy nő van, aki egy ideje hiányzott a szavazásokról, és fel is rótták neki, hogy miért hiányzik ennyit a szavazásokról. Fölveszi gyakorlatilag a fizetését. Gyakorlatilag, igen, és eltűnt, nem tudták hol van, mondták, hogy itt fontos szavazások lennének, és kiderült, hogy egy intézetben van már. És demenciával kezeli. És, de már bejelentette talán fél éve, hogy már a következőért nem indul, és akkor most meg már olyan annyira leépült, hogy már szavazni se tud elmenni. Demokrata politikus? Nem, republikánus. Republikánus? Igen. Szóval... De valahogy az egész politikai osztálynak a kis tükre ez a nő, nem? De, kicsit nem. Én is. Akármilyen szomorú. Demenciával küzd, még a fizetését fölveszi, de már a szavazásokon nincs ott. Valahogy ez lett az egész birodalommal, nem? Valahogy ami ezzel a nővel is, nézd a tekintetét. Ez a teljes üresség. De nézd, szerinted van fogalma arról, hogy miről szavaznak, vagy hogy egyáltalán hol van? Hogy ez itt most... még lehet, hogy van. Lehet, hogy előtte se érdekelt. Én azt látom, hogy a néninek az arckifejezését elnézve, hogy nagyon nagy bajban van a néni. Nem nagyon tudja, hogy itt mi történik éppen. Te a lányom vagy? De. 30 éves karrierje volt pedig, és ez azért nálunk se ritka, nem, hogy valaki 30 évet üljön a parlamentben. Na igen. És nekem az a fájdalmas, hogy amikor a Tisza párt le akarja verni a poharat az asztalról, akkor addig merészkedik, hogy egy olyat mondjon, hogy a miniszterelnök csak két cikluson keresztül lehet hatalmon. De miért csak a miniszterelnökre vonatkozik ez az óhajtás? Minden kibaszott politikusra vonatkoznia kéne. Minden kibaszott politikusra, az összes parlamenti képviselőre, az összes polgármesterre, az összes önkormányzati képviselőre, az összes EP képviselőre, az egész politikai osztályra. Két ciklus, aztán takarodjanak vissza a magánszférába, takarodjanak vissza a piacra. A piacra, nem, dolgozni a piacra, nem felvenni a befizetett adót, hanem adót befizetni, tudod, ahogy a kis emberek csinálják. És a párt struktúra az alatt a 8 év alatt termeljen ki egy új politikai elitet, akiket a helyükre ültet. Ne legyen már az a rendszer, hogy én 30 éven keresztül képviselő vagyok, és nekem ez az életem, és teljesen elszakadok a hétköznapok valóságától, meg azoknak az embereknek az életétől, akik amúgy a piacon élnek. Nehogy már csak a miniszterelnökre vonatkozzon. A miniszterelnökre vonatkozik. Miért vonatkozik? Miért mondja Magyar Péter, hogy a miniszterelnök két ciklusnál tovább ne lehessen? Azért, mert hajlamos lesz visszaélni a hatalmával, meg bebetonozni magát. De az összes többi politikusnál ez miért nem probléma? Egy polgármesternél miért nem probléma? Önkormányzati képviselőknél miért nem probléma, hogy ők egy életre számolnak azzal, hogy ők mindörökké a befizetett adót fogják fölvenni, ők a politikai osztály, ők ott terpeszkednek, leválthatatlanok. És még a Magyar Péter, aki éppen azért jött, hogy ezt az egész politikai rendszert elsöpörje, még ő sem mer ennél többet mondani, mint hogy hát a miniszterelnök nem maradhasson két ciklusnál tovább. Ezeket könnyű. El kell kezdeni valahol, de nem gondolod, hogy mondjuk az a baj, érdekes, hogy lehetne nem pártot... könnyű kijátszani. Arra azért gondolok, hogy elmennek egy tanácsadónak utána, hogyha ez lenne, és akkor ott ha meg tudja fizetni az a párt, ha meg tudja fizetni, ha a párt meg tudja fizetni. A haverjai megszavazzák, hogy meg lehessen fizetni ezt a pártnak. Igen, de szerintem... A kultúrát hiszem, kéne megváltoztatni, itt megint az, amit az elején mondtál, az lenne a kulcs, és az értem, hogy nem megy egyik napra a másikra, és ezek a szabályok, mint ahogy az NDK-nak a behúzása az NSK mellé, azok az iszonyú büntetések, amik mondjuk egy szemetelésre jártak, amik utána elég hamar távol tartották az embereket attól, hogy mondjuk ugyanúgy éljenek, mint előtte egy teljesen más rendszerben, azok lehet, hogy itt is segítenének, és hogyha elég kemény szabály szabályozás lenne, akkor gyorsabban sikerülne itt a kultúrát megváltoztatni, sőt, hát nagyon valószínű. De attól még én nem hiszem, hogy mondjuk 2050-re ez az ügyeskedés a legjobb esetben is megszűnne. Lehet, de nyomást kell rájuk gyakorolni, tehát nyomás alatt kell őket tartani. Ha eltiltod őket, akkor kénytelenek lesznek ügyeskedni. Akkor majd az ügyeskedésüket kell megakadályozni. Akkor majd annak kell nyilvánosságot teremteni, hogy hoppá, itt ügyeskedtek gazemberek, ahelyett, hogy visszamennétek dolgozni a piacra, és befizetnétek az adót. Itt ti létrehoztok egy párhuzamos elitet az intézményes elit mögött, azért, hogy fenntartsátok munkanélkül a saját politikai osztályotokat. Takarodtok visszadolgozni, az egy jó pillanat lesz erre. És szerintem elég átélhető lesz. Bárcsak már itt tartanánk, hogy ez lesz a probléma. Mondjuk 8 év politikuskodás után is nem tudom, hogy nem biztos, hogy könnyű visszamenni, csak úgy hirtelen. Nem azt mondom, hogy sajnálom őket, csak valószínűleg ott azért elég sok, nem tudom. Hát igen, elég sok. Hiszen már nagyon régen nem dolgozott már, de nagyon az, régen semmi hasznosat nem csinál. Meg már van egy olyan publikus arc, ami már lehet, hogy nem csomó helyre emiatt nem veszik. Ja, lehet, hogy akkor máshogy kéne politizálnia, hogy megőrizze az arcát, hogy aztán lehet, hogy úgy kéne politizálni, hogy nekem majd még egy nap vissza kell mennem a munkaerőpiacra. Lehet, hogy másképp politizálna emiatt. Lehet, hogy megőrizne valamit az arcából, vagy megőrizne valamit a mi szuverenitásunkból. Én nem bánom. De amúgy 8 év politikai karrier alatt amúgy olyan tudásra lehet szert tenni, meg igazából aki ezt komolyan veszi, az nyilván iszonyú sokat melózi. Csak képzeljünk bele ebbe az ideális helyzetbe, valaki elmegy politikusnak, meg akar érni egy célt, egy csomó jogszabályt meg kell ismernie, csomó következményét a döntéseinek meg kell ismernie, és úgy kell meghoznia a döntéseit, és aztán utána 8 évvel később, amikor mindezekkel a tapasztalatokkal felvértezve szegénynek el kell engednünk a kezét, és ugye, mint a ballagáskor, a véndiák kimegy, és keres magának egy munkát, azért szerintem nem aldi pénztárosnak mennének vissza a legtöbben. Azok mennének aldi pénztárosnak, akik azt mondanák, hogy nagyon ezt a felelősséget ezt sosem hagyjuk a francba. De te tényleg ezt látod, Csoki, hogy ezek az emberek, ezek ilyen elképesztő tudásra tettek szert, és ilyen szertágazó ismeretük van. Nem ilyen nyomorult szavazógépeket látsz, akiknek megmondják, hogy mikor kell a piros és mikor kell a zöld gombot. Most másik világról beszélünk már régen. Ja. Igen, de én ezt látom, hogy ennek így kéne működni. Hát ez micsoda felelősség. Nem azt kéne, hogy a tudás úgy, már megvan, amikor elmennek politikusnak. Igen, de tudjanak döntést hozni. És tudod, de az még jobb lenne. A Tisza párt politikusait a Magyar Péter nem is engedi nyilatkozni. A fideszes politikusoktól meg bármit kérdeznek, azok nagyjából a rogáni propagandát mondják föl. Hol van ez a tudás? Én szeretném látni ezt a tudást, amivel ők rendelkeznek, és hogy milyen szerteágazó jogi ismereteik vannak, meg én nem tudom, de valójában miért hasznos ez nekik? Hát úgyse szavazhatnak máshogy, mint ahogy megmondják nekik. Hát hiszen ők a legbátrabb magyar emberek. Na, belül nagyon sok vita szokott lenni a Fideszben, azt mondta. Igen, Svédországgal kapcsolatban volt a NATO csatlakozással. Hogyha jól emlékszem, mondta a Kocsis Máté, hogy nagyon vitatkoztak. Én gondolom. Aztán bejött az Orbán, és elmondta, hogy mit kell gondolni. Igen, de ezt ilyen bemondásra kell elhinnünk, hogy ők vitatkoztak. Még soha semmilyen jelét nem láttuk ennek, de bizonyára kurva kemény viták zajlottak. Vitatkozó fideszes képviselők. Szeretnék egy ilyen képet, hogy valaki egy olajfestményt. Vitatkozó fideszes képviselők a parlamentben. Ha már Amerika, akkor te most 20-ától lesz a Trump? Azért most egy kicsit más lesz ez a 4 év, úgy érzem, egy kicsit már hát ez, még nagyobb. Ez, hogy megfenyegette Kanadát és Dániát. Igen, Panamát. Igen, ez már most kurva kemény, és már most olyan, mintha egy kabaré kezdődne. De hogy ez, hogy Kanada a következő amerikai állam, és hogy Kanadát elfogja a csat, és ráadásul Kanadában most épp kormányválság van, nincs is intézményes hatalom, és a kanadaiak ezt hallják, hogy ők egy terület, amire pályázik az Egyesült Államok, és tudod, az egész szociális rendszerük úgy, ahogy van, az egész kétnyelvűségük úgy, ahogy van, a brit nemzetközösségi tagságuk úgy, ahogy van, minden, ami úgymond a kanadaiság, így megy a levesbe. És nyilvánvaló, hogy az egész egy ilyen büdös nagy kamu. De most ez lesz, most 4 éven keresztül ez lesz, és ez Amerika, Amerika benyújtja az igényét Grönlandra, meg benyújtja az igényét Kanadára, és a világ erre úgy reagál, hogy ugyan már hagyja, csak ez a hülye pojáccal produkálja magát. Mi lesz az észak-atlanti világrenddel? Mi lesz azzal a világrenddel, ami az elmúlt 30 évben úgy nagyjából a nemzetközi rendszert meghatározta. Ez lesz a sorsa. Mondjuk ez a megszállással fenyegetőzni, ez azért egy elég komoly dolog, és ez tényleg nagyon furcsa, hogy például a béketábor, ugyebár én nem nagyon láttam azt, hogy kikeltek volna magukból, hogy itt a Trump ezt a héjáskodást ezt azonnal hagyja abba, a szövetségeseit ne próbálja meg fenyegetni, meg nem tudom, vegzálni. És... De a héják nem ezt csinálták, a héják azok az ellenségeiket provokálták, mert az ellenségeikkel szemben izmoztak, a Trump meg a szövetségeseivel. Csak könnyebb. Kibaszott bizarr. Igen, nyilván könnyebb. Itt nem kell attól tartani, hogy ebből háború lesz, mert nyilván erre nincsen semmi esély. Ugyanezt Iránnal, annak már tétje lenne. Ugyanezt Kínával, annak már tétje lenne. Annak lenne igazán tétje. Észak-Koreával, hát annak azért tétje lenne. Ennek, hogy Kanadával, meg Dániával. Hell no, man. What the fuck, man? Grönland. Máshogy cseng, hogyha valaki, nem tudom, ha még viccnek is szánja, azért egy elnök szájából, hogy az máshogy cseng. Azt hallottad, amikor Trump megfenyegeti Grönlandot. Ez fél. Most kezdődik majd a 4 év. Igen, de én arra készülök, hogy ez alatt a 4 év alatt Amerika, és hát a demokrata Amerika megint teljesen ki fog fordulni magából. Én nem tudom, ti biztos jól értesült csávók vagytok. Én, amikor a Trump először elnök lett, még nem ismertem azt a kifejezést, hogy Me Too. Én még nem ismertem azt a kifejezést, hogy Black Lives Matter. Én még nem ismertem azt a kifejezést, hogy Woke. Me Too az mikor történt? 17. De hogy ezek mind a Trump első ciklusában történtek. Valójában a demokrata Amerika a Donald Trump ellen lázadt fel, és fordult ki önmagából, és számolta fel a konszenzust a alapító atyák mögött, döntötte le az alapító atyák szobrait. A Me Too keretében gyakorlatilag azt a konszenzust számolták fel, hogy a jogrend a közös ügyeink elrendezésének a útja. Mi ezt számolták fel? Felszámolták, abszolút. Ezt miért mondod? Hát figyelj, a Me Too az egy rögtönítélő bíróság. Gyakorlatilag a vád az egyben ítélet, és azonnal végre is hajtják. Gyakorlatilag a Marton Lászlót azért, mert a Sárosdi Lilla megpillantotta a faszát egy autóban, gyakorlatilag a halálba vegzálták, a halálba mocskolták, és tényleg kinyírták a csávót 1 éven belül. Miközben Marton László semmi törvénytelent nem csinált, de még csak nem is, nemhogy nem csinált törvénytelent, nem történt semmilyen erőszakcselekmény. De... Egy nagyon modortalan csajozás zajlott egy autóban, ami a Marton László autója, amiben egy nagykorú felnőtt nő, Sárosdi Lilla beült a saját akaratából, meglátta a faszt, nem kérte a faszt. Marton László elrakta a faszt. Sárosdi Lilla kiszállt az autóból, de a Sárosdi Lilla meg a Schilling Árpád bosszút forralt évtizedeken keresztül, és amikor a Me Too ügy kipattant, akkor ők legyártották a Marton Lászlóból a magyar Harvey Weinsteint. Csak a különbség az, hogy Harvey Weinstein tényleg szexuális ragadozó volt, ő a bíróság előtt is bűnösnek lett nyilvánítva, börtönbe került, ezzel ellentétben Marton László semmit nem követett el, ami a törvényt sérteni. De mégis a Me Too, mint azt mondod, hogy lebontotta a jogrendet, miközben most mondod, hogy amiből kiindult, az egy teljesen legit dolog volt, és amúgy nyilván... Igen, de egy skót minisztert szintén halálba vegzáltak. Értem, hogy öngyilkosságba vegzáltak, de az nagyon nem oké. De minden társadalmi változásnak vannak kilengései. De ez miért jó? De hát valahol volt egy ilyen, hogy elérte a píket, hogy már nagyon sok visszaélés történt, és ez egyszerre kibuktak. Nagyon sok jogos dolog is. És ez, de ha jogos dolog, azzal a bírósághoz kell fordulni, és a törvény előtt kell bizonyítani. Erre találtuk ki a jogrendet. Hát ez az, ami nem és működött. Ez az, amit a Me Too megkerült. De azért nem működött, mert a sértettek nem fordultak a bírósághoz. Azért, mert azt látták, hogy az egész rendszer úgy van képít, hogy ezeket az embereket védje. Azért szerintem itt pár évtized, ami, hogy mondjam, nem feltétlenül segített a nőknek ezt a jogait megvédeni. meg ez a berendezkedés, figyelj, ami mondjuk Hollywoodban volt, onnan kiindul. Figyelj, lehetséges. A hatalom annak a kezé, a hatalom annak a kezében van, aki ellen felszólalsz, akkor hogy a hatalomhoz mész felszólalni? A Harvey Weinsteinnel szemben, meg a Jeffrey Epsteinnel szemben simán bírósághoz lehetett volna fordulni, és akkor ezeket az embereket lecsukták volna. Az, amiket ők csináltak, ezek messze menőkig szembe mennek az amerikai törvényekkel. Most lehet arra hivatkozni, hogy hát nem mertek bírósághoz fordulni, mert a rendszer, mert ezek az elit, ezeket védte a jogrend. Nem. A helyzet az, hogy ők azért nem fordultak ezekkel az ügyekkel a bírósághoz, mert akiket Weinstein zaklatott azokon a kanapékon, ők szerepeket kaptak. Ők ezeknek a zaklatásoknak a révén beelőzték azokat a csajokat, akik a Weinsteinnek azt mondták a szereposztó díványon, hogy a kurva anyádat baszd meg. Nem fogsz engem megbaszni, nem foglak leszopni a szerepért, és elmentek, visszamentek pincérnőnek. Na, ezek a csajok, akiket nem sikerült a Weinsteinnek zaklatni, ezek a csajok, ezek az igazi kárvallottjai ennek a működésnek, ennek a rendszernek, de nem ők azok, akik MeToo. Hát ők nem is. Ők MeToo, de nem ők MeToo. Nem ők ők a kárvallottjai. Velük szemben azok a csajok, akik azt mondták, hogy jól van, Harvey, add ide a faszt, szeretném kérni a szerepet, ezek a csajok lettek MeToo. Erőszakról is volt. Ezek a csajok minden... lettek MeToo. De hát most... A MeToo, én azt mondom, hogy a nap végén... Tegyük fel, hogy minden, nyilván voltak kilengések, nyilván voltak, de hogy a nap végén a hosszú évtizedes viszonylatban ez egy olyan dolgot hozott a felszínre, ami valószínűleg jobb irányba fogja vinni a társadalmat. Nehezebb lesz visszaélni, most már jobban figyelnek erre az emberek, ez összességében akkor nem egy pozitív dolog, vagy te csak ezeket a kilengéseket látod, és nem, ezeket hozott fel. Azzal a kulturális élménnyel a világon semmi baj nincsen, hogy merjenek az áldozatok bírósághoz fordulni. Csak hogy a MeToo pont arról szólt, hogy nem a bírósághoz kell fordulni, hanem az internetes nyilvánossághoz kell fordulni. Az internetes nyilvánosság meg nem folytat le vizsgálatot. Tudod, itt a probléma az, hogy a jogbiztonságot kezdte el leépíteni a MeToo. Hogy a jogbiztonság arról szól, hogy téged bemondásra nem lehet megkurcolni, hanem ott igenis van egy jogi eljárás, amit a jogrend biztosít a számodra, egy bizonyítási eljárás, amiben te ártatlannak is bizonyulhatsz. Na most ez az internetnek a komment felületein nincs adva. Bemondják rád holnap után, hogy te megerőszakoltál valakit, vagy te zaklattál valakit, és automatikusan bűnös vagy, és elkezdenek széttépni téged a nyilvánosságban, és ha ártatlan vagy akkor is, és mire bebizonyítod a bíróság előtt, hogy ártatlan vagy, már réges-régen megbasztak. Megbasztak az arcodnál fogva, a seggednél fogva, ahogyan ez megtörtént a Louis C.K.-vel, ahogyan ez megtörtént a Johnny Deppel. Johnny Depp, mire a bíróság kimondta, hogy Johnny Depp ártatlan, ő tőle már elvettek egy csomó szerepet. Ő már egy csomó hátrányt szenvedett a saját karrierjében. Igen, a Louis ez a Hollywood, akik szem előtt vannak, de úgy a társadalom nagy része nem a nyilvánossághoz fordul, hanem lehet az, hogy tényleg az emberek már elmernek menni akkor a bíróságra. Most te azt hozott fel, a Hollywood az nyilván, oké, elmernek nyilván nyilvánosan fog zajlani, ami Hollywoodban történik már. Igen, csak tudod, ez véd is minket. Ez véd minket, akik amúgy ártatlanok vagyunk. Bizonyára neked is volt már olyan csajod, akit elhagytál, és aki ebben sérült. És ez a csaj, mondjuk, akarhat rajtad bosszút állni. És te egy eléggé nyilvános arc vagy. Te veled a nyilvánosságban elég hatékonyan le lehet számolni, mert annak hírértéke van, hogy te mondjuk zaklattál valakit, megerőszakoltál valakit, és holnap az a csaj előáll, aki amúgy egyszerűen csak lapátra tettél, mondjuk egy, mit tudom én, egy másfél éves lamúrnak a végén, és ez a csaj azt fogja mondani, hogy te megerőszakoltad őt. Meg megverted. Megverted több ízben. És akkor lesz itt egy ilyen szituáció, ahol a csaj azt mondja, hogy te megverted, meg megerőszakoltad, te meg azt mondod, hogy nem, de neked nem szabad hinni, mert az áldozatnak van igaza, és az áldozatnak mindig igaza van, akkor mi a fasz csinálsz? Érted? És nincs bírósági eljárás, hanem abban a pillanatban kiírnak a kultúrából, abban a pillanatban kiírnak a nyilvánosságból, abban a pillanatban bárki, aki veled szóba áll, az már tulajdonképpen ezt az erőszakcselekményt támogatja. Bűnösnek vagy nyilvánítva bírósági eljárás, bizonyítási eljárás az ártatlanság vélelme nélkül, Érted? Értem, amit mondasz, és én se értek ezzel egyet. Már szerintem amúgy ennél óvatosabbak, most már nincs akkora rögtönítélés, már nagyon sokszor pofára esett ez a rögtönítelő bíróság. Jó esetben így hosszú távon ez azért nem fog így működni, hanem volt egy ilyen nagy divat, amikor tényleg mindenkire bármit csak rámutatta, és már cancelezve lett, de hosszú távon szerintem már jó esetben nem fog működni. Lehet csak ezek a divathullámok, mint a MeToo, mint a BLM, mint a woke culture, ezek felszámolták a konszenzusokat. Felszámolták az... BLM is? Az alapító atyák szobrainak a ledöntése. Ehhez csak a vak nem látja, hogy ez valójában ez az egész amerikaiságnak, meg az amerikai történelem, az amerikai alkotmányosság, az amerikai berendezkedés étoszának a szétverése. De ahhoz, hogy egy társadalmi változás legyen, valamennyire szembe mész a történelemmel. De nem lehet a történelemből kontextus nélkül kiemelni bizonyos személyeket, meg bizonyos jelenségeket. Mondván, hogy rabszolgákat tartott. De hát akkor mindenki tartott rabszolgákat. Nem lehet ez alapján megítélni. De ez volt a legfontosabb része a BLM-nek. Szerintem ott is most volt egy társadalmi, hát nem volt egy, amikor így kibukott ez az egész, egy hosszú évtizedek óta tartó elégedetlenség és igazságtalanság, és nyilván nem minden része fog tetszeni, de egy társadalmi változás, akár a MeToo, akár a BLM, nyilván amikor robban, akkor aztán megsérül benne egy csomó ártatlan is, de hosszú távon remélhetőleg jó irányba viszi a társadalmat. Nem lehet egy társadalmi változás így óvatosan így tudod, egy kicsit megyeget mindig előre, az mindig robban egyet, és akkor túlzásokba esik. De ha elnézzük Amerikát, jó irányba változott Amerika. Jó irányba változott, mert én azt látom, hogy a Donald Trump és a Donald Trump által reprezentált szélső jobboldali kurzus az erősebb, befolyásosabb, meghatározó erő Amerikában, mint valaha. Jó irányba történt ez, zajlott le ez a változás? Amerika egy jobb hely lett? Amerika közelebb került a konszenzushoz? Vagy távolabb? Mert én azt látom, hogy soha a polgárháborúhoz, soha az amerikaiság felmondásához, felszámolásához a kurzusok nem álltak közelebb. Én azt látom, hogy a republikánus kurzus tagadja azt az Amerikát, ami az Északban, ami a 19. századi polgárháborújuk kimenetelében reprezentálódik. A demokrata kurzus, vagy a woke culture pedig tagadja azt az Amerikát, vagy azt az amerikai történelmet, ami meg a alapító atyáikban reprezentálódik. És hogy valójában mindkét kurzus Amerika ellenes lett, mindkét kurzus tagadja Amerikát, de valójában a két kurzus úgy áll hozzá, hogy én nem akarok azzal a másik amerikaival egy államot, egy nemzetet, egy identitást. Valójában Amerika soha nem volt megosztottabb, soha nem volt öngyűlölőbb. A 19. században van. Hát amikor volt a valódi polgárháború. Igen, de szerintem termelődik újra. Ez termelődik újra. És a Trump izolációs politikája... Lehet, hogy ezt kell hozzá. Igen, de a Trump... Igen, hát úgy tűnik, ez kell hozzá, igen. És ebben szövetséges a két kurzus. A woke culture és a Trump-féle, hívjuk úgy, hogy alt-right, közös ügye ez, hogy rendezzük le végre a 19. századi polgárháborút újra, és a Trumpék azt remélik, hogy ellentétes eredménnyel. És innen érthető meg az izolációs politikája a Trumpnak. A Trump azért nem akar háborút sehol a világban, mert ha Amerika háborúzik, akkor az egész amerikai társadalomnak föl kell vonulnia az elnök mögé, hiszen háborús helyzetben Amerika egyesül. De a Trump nem akarja egyesíteni Amerikát, meg akarja osztani Amerikát, és ebben a vonatkozásban szövetséges a BLM-nek, szövetséges a MeToo-nak, szövetséges a woke culture-nek, szövetséges annak a felforgató intézménynek, intézményrendszernek, meg közgondolkodásnak, meg kulturális hatásnak, ami a demokratákat oda juttatta, ahol most állnak a tönk szélére. Itt mi két Amerika ellenes oldal áll egymással szemben, mind a kettő tagadja azt, hogy a másikkal közös Amerikát akar képezni. És milyen érdekes, hogy az egésznek mindkét oldalon az alapja az, hogy mennyire igazságtalan és egyenlőtlen és nem korrekt az államnak a berendezkedése, és az emberek pedig magukra vannak hagyva, meg elszegényednek, meg el vannak nyomva az állam által, különböző csoportok máshogyan, és mindegyik valójában egy igazságosabb világot szeretne, és valójában meg is lehetne ezt találni. Szerintem az van, hogy egyikük sem érti igazán a problémát. A probléma az a tőke munkatengelyen húzódik. A Amerika nem szociális piacgazdaság, vagy nem jóléti piacgazdaság, Amerika nem szociálkapitalizmus, nem olyan, mint Kanada, nem olyan, mint az európai tőke tőkés is berendezkedések, ezek az európai kapitalizmusok, főleg a skandináv, de kontinensen is így van, de még Kanadában is így van, ezek egy nagy-nagy szociális biztonsággal, állami gondoskodással felvértezett kapitalizmusok. Na most ehhez képest az Egyesült Államokban egy vadkapitalizmus van. Egy olyan kapitalizmus, ahol a vesztesek azok a hulladéka a társadalomnak, és pontosan ők azáltal, hogy képződik folyamatosan ez a társadalmi hulladék, egy olyan létszorongás, egy olyan egzisztenciális, folyamatos egzisztenciális veszélyeztetés közegében élnek az emberek, amitől a kaszinókapitalizmus jobban működik, mert az embereknek nincs B-tervük, és ez a kapitalizmust, az amerikai tőkés bővített újratermelést ezzel a marxi terminológiával, ez galvanizálja. Ettől jobban pörög a kapitalizmus, jobban pörög a GDP, de ettől élhetetlen Amerika, és valójában ez áll a társadalmi elégedetlenség és a közgyűlölet mélyén. És ezzel egyik kurzus sem akar ténylegesen érdemben bármit is kezdeni. Ezek a kurzusok, ezek nem akarják szociális alapon európai mintára vagy kanadai mintára átalakítani az amerikai szociális rendszert, hanem ezeket az energiákat, ezeket a feszültségeket elcsatornázzák egy kulturális mezőbe, és létrehozzák belőle a jobb oldalon ezt a szélső jobboldali identitáspolitikát, amelyik a színessel szemben a fehéret állítja, fogyatékossal szemben a sportosat állítja, amelyik a mássággal szemben a normalitást állítja, és ugyanígy elcsatornázza a woke culture szintén egy identitáspolitikai mezőbe, csak az ő identitáspolitikájuk a színes identitáspolitika. Kérdezek rá, Robi, és az, hogy most ennyi társadalmi változás van, akár itt a MeToo kapcsán, akár a BLM, stb. Most úgy látszik, hogy felgyorsultak a társadalmi változások, vagy legalábbis nagyon sok felszínre jött az utóbbi évtizedben, és erre, ami ennyire gyors és hát nem szélsőséges, de annak tekinthető társadalmi változáshoz képest, hogy mióta van, arra a szélsőjobb erősödése azért is lehet, mert egy ilyenre csak egy szélsőséges választ tud adni, mert különben egy középen állás az nem tűnik ki annyira. De hát eleve egy szélsőséges akcióra születik a szélsőséges reakció. Az egyik oldal az felforgató, a másik oldal meg reakciós. Az a helyzet, hogy nincs, hogy középen meg egy vákum van, egy légüres tér. Ezek mind rossz válaszok, és ebbe az irányba halad Amerika, és mivel Amerikának ekkora kulturális hatása van az egész civilizációra, az egész civilizáció ebbe az irányba sodródik. Ez Orbán Viktornak a nagy terve, hogy Európában is meg fog történni az, ami Amerikában, ezt hívja úgy Orbán Viktor, hogy a lázadás éve. Már 17-re meghirdette a lázadás évét, és ő folyamatosan ezen a lázadáson dolgozik, Európában ez még nem tudott behatolni, de a Trump-ciklus az lehet, hogy ezt el fogja hozni. Ez a Trump-ciklus én szerintem azért félelmetes, mert ha megnézzük azt, hogy milyen világ volt, most csak a konszenzusokat nézzük. Nem létezett a Black Lives Matter, nem létezett a MeToo, nem létezett a woke culture. Lehet, hogy ezek a fogalmak léteztek valamilyen szociológia tanszéknek a mélyén, de a világon senki nem ismerte ezeket a kifejezéseket. Jött Donald Trump, és 4 évre rá ezek a kifejezések írták a politikát. És a konszenzus az, hogy amerikaiság, az, hogy a republikánusok találnak valami hasonlót a demokratákban, és a demokraták találnak valami hasonlót a republikánusokban önmagukhoz, ez gyakorlatilag megszűnt. És most a következő Trump ciklus az innen indul. Az innen dobbant. 4 év múlva mi lesz a konszenzusból? Mi lesz az amerikaiságból? Mert tudod, most már az alapok le vannak rakva. Szerinted a demokrata kurzus, ezek a college-ok, ezek a kampuszok, ezek a szociológia tanszékek, amelyek a BLM-et, amelyek a MeToo ügyeket szervezték, amik meg azok a szerkesztőségek, azok a tudatipari felületek és cégek és nagyvállalatok, amelyek emögött az egész mögött álltak, most ez alatt a 4 év alatt nem fognak őrjöngve fellázadni a Trump és a Trump által átformált republikánus kurzus teljhatalma ellen? Hát ez lesz a nagy kérdés, de amúgy lehet, hogy nem fognak, nem? Lehet, hogy eljön ott valami változás, valami az sok szélsőségtől való kirengés vissza valami egyszerűbbhöz, valami könnyebben megfoghatóhoz, valami pozitívhoz, valamihez, ami például nálunk is folyik. Hát csak át akartam már terelni a témát a mi dolgainkra, mert... Én még akartam Amerikáról a maszkról beszélni, hogy ezt hogy mert majd mindjárt lesz egy kis színes hírem is a maszkkal kapcsolatban, ami hülyeségnek tűnik, de sokkal többet elmond róla, mint amennyit, amit elsőre látszik, de ugye az is érdekes, hogy ez is azt hiszem karácsony előtt volt hír, hogy az Elon Musk gyakorlatilag valami törvényt át akart, fenyegette gyakorlatilag a képviselőket, hogy mire szavazzanak, és most meg már nem sokára gyakorlatilag ott lesz, mint a semmilyen politikai felhatalmazása nincs, és mégis ott lesz, mint Amerika egyik legfontosabb embere. Így is nyilván eddig leggazdagabb volt, vagy az egyik leggazdagabb, most már politikai befolyása is lesz. És érdekes, mert mondtad, hogy igen, nagy a társadalmi, hogy mondjam, kilengés Amerikában, és mégis csomószor ez az a réteg szavazza meg a Elon Muskokat, meg a Trumpokat, akik ennek a rosszabbik végén vannak. És megszavazzák az ilyen szupergazdagokat, hogy vezessenek, akik aztán csökkentik a saját adójukat, és növelik a, nem tudom, a szegények adóját. Ez az ellenmondás, az nagyon érdekes számomra. Igen, de leginkább az egész adózást így kivezetik. És majd a kapitalizmus elrendezi. Az ő szociális rendszerük az a vadkapitalizmusuk. Természetesen ez fontos a szociális gondoskodás, de elsősorban a nyertesekről kell gondoskodni, de a vesztesekre, érted? A kaszinó elrendezi a tőkemozgást, meg az újraelosztást, azt majd a rulettkerék majd megoldja. Ez a működésük. És az Elon Musk az meg egy nagyon-nagyon fura jelenség, mert ő a világ leggazdagabb embere, az egyik legbefolyásosabb ember a világon, de ez neki nem volt elég, és ez mutatja azt, hogy a Tolkien ezzel a hatalom gyűrűje metaforával mekkora lelki mechanizmusra mutatott rá. Nem számít, hogy mennyi pénze van és mekkora befolyása van. A hatalom gyűrűje ugyanúgy megbolondítja, mint Gollamot. Látja a hatalom gyűrűjét, és azt látja, hogy na, az az igazi nagyság, az kell, neki arra van szüksége, az kell minden áron. És persze semmiféle felhatalmazása nincs, valóban nincs, és csöndesen jegyzem meg, hogy Soros Györgynek sincs, meg Alex Sorosnak sincs. Tehát, ugye, ha már... Hát ez is érdekes, hogy ez a Soros György ellen ugye megy a kampány, és utána az Elon Muskot megtapsolják. Hát miért? A kettős mérce. A kettős mérce. De hogy valójában mindkét oldalon ott van ez a kettős mérce. Ez egy nagyon jó, ebből a szempontból én imádom ezeket a pillanatokat. Egy kis konszenzust lehetne megalkotni arra vonatkozóan, hogy senki, akinek nincsen felhatalmazása, az ne gyártson politikát, hanem akkor az ne, de Amerika erről szól, hogy ott mindenki lobbizik, meg gyakorlatilag a lobby. Hát ez a probléma. Lobby pénzekből tevődik ezt az amerikai politika. A lobby az valójában egy intézményes korrupció. Lobbit, az tiltani, Amerika egyik alapja. Tudom. Hát ez a lényeg, hogy a lobbit azt tiltani kéne, mert a lobby az miről szól? Arról szól, hogy itt van egy választott tisztviselő, akit te fizetsz. Te fizeted folyósítod az ő fizetését, de jön egy cég, és ráígér a te fizetésedre, és azt mondja, hogy adok neked 4-szer annyit, vagy 6-szor annyit, amennyit az állampolgároktól kapsz, cserébe ezt a törvényt meg kéne hozni. Tehát cserébe ne az állampolgárok érdekében politizálj, hanem át kéne nyomni ezt a törvényjavaslatot, kvázi kivásárollak téged a népszuverenitásból, és bevásárollak a cég szuverenitásba. Mostantól a cég szuverén, mostantól ennek a cégnek az érdekeit kell képviselned, és én ráigérek arra, amit az emberektől kapsz. Ez itt valójában az történik, hogy nem bírtuk tartani a fizetési versenyt ezeknek a cégeknek a lobbistáival, mert ezeknek a cégeknek több pénzük van, és gyakorlatilag ez a lobby azt jelenti, hogy a társadalmi érdek, a társadalmi szempontok érvényesítése az háttérbe szorult, és a céges szempontok meg előtérbe. Már önmagában ebből le lehetne vezetni a kaszinókapitalizmust, annak az élhetetlenségét, és annak a társadalomnak a sérülékenységét, meg annak a társadalomnak a mélységes cserbenhagyottságát, amelyiket a politikusai ott hagytak ebek 30-adjára. Amúgy milyen érdekes, hogy tudjátok, hogy mekkora szorzó a Soros György meg az Elon Musk között? Ez hát egy nagyságrendileg 80-szoros, ezt jól látom. 7,2 milliárdot ér a Soros, és 400-at az Elon Musk. De ez dollárban. Igen. A Soros György beavatkozott politikába, az Elon Musk beavatkozott háborúba. És elképesztő. Most akkor egy kicsit, hogy lazább vizekre elvezünk. Mi beavatkozott bele még? Az Elon Musk... Hát most nagyon furcsa fordulatokat vett az elmúlt években, de most mondok egy sztorit, ami most kijött, és hogy mire mutat rá, hogy mennyire, és nem tudom, mennyire kicsinyesek tudnak lenni ezek az emberek, hiába a világ leggazdagabb emberei, de hogy az történt, hogy az Elon Musk szokta így interjúkban szereti eljátszani, hogy mindenki kedvelje, és akkor vannak játékok, ahol mindig azzal büszkékedik, hogy a világon egyik legjobb benne, ilyen listákon. És most is van egy új játék, nem is tudom mi a neve, hogy amin azzal büszkékedett, hogy nem tudom, a hetedik legjobb a világon, ami már nyilván kérdéseket vet föl, mert ahhoz, hogy a legjobb legyen, kb. Az egész napodat ott kell tölteni, neki meg valószínűleg más dolga is van, és akkor néha szokott streameket nyomni, és most ezzel a játékkal nyomott egy streamet, amiben nagyon büszkén mondja mindig, hogy ő a nem tudom, a egyik legjobb, és ott van tényleg a felhasználója, mint a top listán, a világ top listáján, csak a minden hozzáértőnek kiderült a streamből, hogy fogalma sincs, hogy mit csinál a játékba, hogy így ilyen borzalmas amatőr hülyeségeket csinál, hogyha meg olyan úgy beszél a játékról, hogy bárki, aki ért hozzá, azt tudja, hogy ez nem így van teljesen. Hogy egyáltalán nem úgy működik a játék. Igen, és szóval valószínűleg van egy csapata, aki ezeket felhúzza, ezeket nem tudom, a toplistás szintre, ő meg aztán tetszeleket, hogy mekkora játékos. Mert nem tudja elviselni, hogy valamiben nem a világon az egyik legjobb, nem tudja azt mondani, hogy figyelj, szeretek játszani, én ebben béna vagyok, de ha nem kell neki egy csapat... Meg, hogy nincs rá ideje, mondjuk például. De muszáj interjúkban tetszelegni, mint a világ legjobb játékos, és erre csapatot tart, hogy csak aki hozzáért, annak meg kiderült, hogy hát ez láthatóan teljesen hülye a játékhoz. De hogyan lett ő a világ leggazdagabb embere? Úgy lett a világ leggazdagabb embere, nem úgy, hogy ő neki olyan innovációja volt, mint egy PayPal. A kapitalistának, ami akkor hát nem a PayPal tette őt azzá. Hát nem, ez még, egy... csak nem is a, még csak nem is a Tesla autó hát tette őt azzá, hanem a kommunikáció, ő valójában a médiához ért. Elsősorban a média nyilvánossághoz ért. És ő ezt az istenember, aki a legkreatívabb mindegyikünk közül, a kreatív zseni, aki ma bemondja azt, hogy milyen árfolyam fog emelkedni, és akkor azt ti vegyétek meg, és akkor azzal jól fogtok járni, aki így folyamatosan manipulálja a piacot azzal, hogy miket ír ki a saját közösségi média felületeire, és ezzel gyakorlatilag ilyen buborékokat tud fújni, amely buborékokat tele tud nyomatni tőkével, amely buborékok mögött nincsen reális, tényleges fedezet, hanem amelyek... Mint egy Dogecoin. Igen. És ő valójában ezekkel a piacot manipuláló, ravasz tőkespekulációival lett az, aki lett. Az a helyzet, Robi, hogy szerintem te irigykedsz, hogy ő ilyeneket mer kockáztatni, hogy akkor az belenyomatja a pénzt a Dogecoinba, és tényleg ő nagyon jól tud kockáztatni, nem igaz? Akkor ez azt jelenti, hogy a kapitalizmusban el tudja adni a terméket, mer kockázatot vállalni, mint ahogy mert ebben a játékban és a Path of Exile 2-ben, ahol fölhúzták neki ezt a kurva magas szintű karaktert, és aztán hirtelen eltűnt, mert valaki meghalt vele, és eltűnt örökre a top listáról. Lehet, hogy ő neki volt egy kicsit tökös olyan, most én megmutatom, aztán rögtön meghalt egy rendes ellenségnél. De nem ez a legrosszabb értelemben, mert amerikai álom. De. Hogy innováció nélkül, hozzáadott érték nélkül, termék nélkül, tartalom nélkül, gazdagszol pusztán azáltal, hogy a jóba vagy a kaszinóigazgatóval, és kvázi félig te vagy a ház, és úgy fogadsz a rulettasztal mellett, és soha nem veszíthetsz. De el kell eddig jutni, nem? Igen, de hogy én szerintem... Egyre könnyebb lesz, hogy följebb mész, egyre könnyebben tudsz még följebb menni. És arra gondolj, hogy amikor majd te jutsz el oda, akkor neked milyen jó lesz. Egyébként én azt gondolom, hogy nagyon nagy fasz az Elon Musk most, és most nem abban az értelemben, hogy egy rettenetesen kártékony figurának tartom, egy csalógaz embernek tartom, egy velejéig hazug politikai és piaci szédelgőnek tartom, hanem most úgy gondolom, hogy a saját logikája szerint, a saját erkölcsi normáinak a keretében is egy hülye fasz most jelenleg. Gondoljuk ezt végig, kiknek adja el a Tesla autót? Ilyen rednekeknek? Ilyen amerikai lakókocsi parkokban lakó ilyen flanelinges tahóknak? Kurvára nem. A Tesla autót a saját erkölcsi felsőbbrendűségükben megigazult, vegán, demokrata, kibaszottul etikus módon élő és hallatlanul az önmaga, hát most már szerintem a önmagát a jövőbe teleportáló ilyen nagyon-nagyon demokrata, woke szellemiségű figuráknak adja el a Tesla autót. Hát de most nyit az új piac felé. Lehet, hogy lesz nem fognak. Tesla, ja, már volt. Már népautó lassan, nem? Nem, szerintem nem. Hát én szerintem a népautó az továbbra is a Chevrolet, a népautó továbbra is a Ford, a népautó továbbra is a... Tudod, vannak ezek az izomautók, mint amilyen a Ford Mustang, mint amilyen a Dodge Challenger, vagy mint amilyen a Chevrolet Camaro. Ezek a republikánus Amerika autói. Ezek a nagy teljesítmény... Meg a Cybertruck. Nem. Nem, szerintem nem. Ez egy marsjáró legfeljebb. Az van, hogy ezeket a figurákat, akik a Tesla autót veszik, ezek azok egyébként, akik mindig a legújabb, legfrissebb Apple laptopokat veszik, Mac és iOS eszközöket veszik. Ők azok, akik az ő piaca. Na most ezek a figurák bizonyára nincsenek elragadtatva attól, hogy az Elon Musk az AFD mellett kampányol. Hát valójában hosszabb távon az lesz a következmény, hogy ezek a figurák el fogják adni a Tesla autójukat. Emiatt? Mert ott a Tesla autó az egy identitás. Nem, szerintem nem. A Tesla autó az egy identitás választás is. A Tesla autó az nem egyszerűen egy autó. A Tesla az egy identitás demonstráció. Az egy életmódhoz tartozó ilyen személyes önkifejezés. És azt gondolom, hogy vannak egyéb elektromos autók, olyan elektromos autók, amelyek akár jobb menetteljesítményekkel is rendelkeznek, mint a Tesla autó. Ezek a figurák már nem a Teslát fogják venni a jövőben. De valójában a saját piacát veri szét, úgyhogy nem is tőke alapon, nem is a tőke szempontrendszere szerint, hanem egyszerűen csak a hatalmi. Most már ő egy politikus, és úgy is viselkedik, mint egy politikus, a Trump politikájának megfelelő trollkodással adja elő magát. Na de ez milyen hatással lesz az ő üzleti érdekeire? De nem lehet, hogy ezért támogatja az Orbán, mert akkor majd a BYD-nak lesz piaca. Tényleg úgyis jönnek a kínai autók, és mindent letarolnak. Térjünk át Magyarországra, mert egy fontos dolog kijött még év végén. A milliárdos lista, vagy hát igen, a repülőre, és még egy cikk is kijött, Tiborcról nézd, egy vő felemelkedés a Forbes-on. Wow. Forbes! Igen. Egy vő felemelkedése. Egy vő. Na igen, de ez a vő. Egyszerűen csak két hangot kell kimondani, és az egész figurát elmeséled. A vő. Hát le is ültek a Tibor. Amúgy nagyon furcsáltam elsőre. Még most is egy kicsit, hogy így címlapon van a Tiborcz, mint hogyha valami nagy önálló bizniszember lenne. Igen, hogy itt most így valami tanácsot kéne kérnem tőle, vagy... Ez nagy kérdés számomra, de hogy ő meg van sértődve, itt a cikk alapján nagyon meg van sértődve a ellenzéki sajtóra, mert mindig bántják, jaj, és ezt nem érti. Jaj, egy üzletember. És ahelyett, hogy üzletemberként kezelnék, vőként kezelik. Ez olyan sértő. Igen, és ő azt mondta, hogy ő igenis a saját lábán áll, ez a fő tanúság. Ez mondjuk, nem tudom azért... Fizikailag? De a felesége is mondta ezt. Igen. 10 éve. Igen. Mondjuk itt érdekes, hogy itt, igen, van egy ilyen ábra, nézd, 2009-ben, és 2010-ben, hogy hatalomra kerül a Fidesz, nem is látni a bevételeit. A lap alján van a 2009, és utána egy kilő. De ezek a statisztikák összehasonlíthatatlanok, mert lehetséges, egyébként, hogy már a Ferenciek terén ér véget ez. De hát azért, igen, ez egy ilyen százszorosára megnövelte hirtelen az árbevételét. Igen, hát... Előfordul, nem? Igen, de tudod miért? Mert 2010-ben a Fidesz egy vállalkozóbarát környezetet tudott teremteni, igen, aminek a hatására ezek a nagyon tehetséges üzletemberek egyszerűen ki tudtak lőni. A saját lábukon. Igen. Én nagyon fájdalmasnak tartom azt, hogy Magyarország leggazdagabb embere Mészáros Lőrinc, aki ebben az üzleti évben megduplázta a vagyonát, egyébként Tiborc is megduplázta, tehát a Lőrinc azért egy magasabb szintről indult. 1241,8 milliárd forintra becsülik. Tehát itt az van, hogy ez már a billió. Tehát az 1000 milliárd, az már a billió. Ezt a kifejezést nem nagyon szoktuk használni. Nem. Eddig nem volt rá szükség erre, hogy billió. És erre jött rá szerintem egyébként a kormány is, meg már a Gyurcsányék idején is már ez egy tudás volt, hogy van az a mennyiségű nulla, amit az emberek már nem tudnak követni. fizetni. Hát ők egy öröklakás ára, a nekik a nagyon sok pénz. Mm. És akkor ehhez képest ez a fogalom, hogy billió, ugyan mit jelent? És jelente bármit? Nekem az a nagyon fájdalmas, hogy ezzel a billió fölötti 1000 milliárdos vagyonával Mészáros Lőrinc a leggazdagabb magyarként mindössze a világ 2324. leggazdagabb embere. Van még hol fejlődni. Szégyenletes, hogy ebből a tehetséges népből egy ilyen magasan kiemelkedő vállalkozó csak ennyire vitte Magyarországon. Nem ártana összeszednie magát. Mert az a helyzet, hogy ez egy nagyon rossz érzés nemzetközi üzleti körökben kínosan feszengeni miatta. Hogy ennyire vittük, tudod, ezek vagyunk mi, 2423-ok. Pedig az egész ország összetett mindent, amit igen, tudtunk. Mindent összeraktunk, odaraktunk mögé, és ennyire tudtuk vinni, miközben mi vagyunk a legtehetségesebb nép a világon. Hát igen, ez szóval. Valamit kéne kezdeni. Olyan jó lenne, hogyha a magyar állam odaállna a Mészáros Lőrinc mögé, és egy kicsit segíteni őt. Mert az ő sikere a mi sikerünk, és mi szeretnénk egy sikeres nép lenni. De nem tudunk sikeres nép lenni, mert minden a közszolgáltatásokra megy el. Mert minden a tömegközlekedésre, a Kelet-Magyarországnak a fejlesztésére. Minden pénz elmegy oktatásra, egészségügyre. És így, amikor ott van a Lőrinc, és a Lőrinc vállalkozni akar, nincsenek állami erőforrások. Nem tudunk egy piacorientált, egy gazdaságilag, egy kedvező, egy támogató közeget teremteni a nyomorult kisemberek miatt. Most már jó lenne, hogyha Mészáros Lőrincre, meg a hozzá hasonlóakra, Garancsira, Tiborcra is jutna egy kis állami figyelem. Mindenhez ért építőipar, nem energetika, baj. Agrárium, élelmiszeripar, turizmus, média, bankszektor és osztalékok, ebből van a pénz. De erre mondják azt, hogy bátorság. Erre bíztatott minket is Mészáros Lőrinc. Merjünk most attól, hogy sikeres vagyok a élelmiszeriparban, azért merjek hoteleket vásárolni. Ez a kis hitűségünk. Sikeresek vagyunk az élelmiszeriparban. Mindent az élelmiszeriparba akarunk, minden tőkét belenyomni, mert abban van tapasztalatunk, félünk a lebőgéstől. De Mészáros Lőrinc nem fél a lebőgéstől, és azt szeretné, hogyha mi is bátorak lennénk, és mernénk vállalkozni, és találnánk egy olyan területet, ahol eddig még nem működtünk, de ott is sikeresek tudunk lenni. Milyen különös, hogy ez az ember bármibe fog, abban sikeres tud lenni. Így jutott billió fölé. És ha bárki látta nyilatkozni, vagy beszédet mondani, akkor tudja, hogy azért megvan korunk a magához való esze. Korunk legtehetségesebb üzletember, hát ez van. Így van, ami a politikában Orbán Viktor, az a üzletben Mészáros Lőrinc. Mármint nem tehetségre, hanem ténylegesen. Igen. De tehetségre is. Tudod, az a helyzet, hogy nagyon sokan szerelnek gázt ebben az országban. Egyik sem tudott úgy kiemelkedni, mint ő. Jó helyen kell gázt szerelni. Ez is egy tudás, amit el lehet tanulni. Itt van Lőrinc. Tessék, lehet a jó helyen gázt szerelni. Lőrinc mester. Jó helyre költözött. Igen. Azt azért tegyük hozzá, hogy tehát ez a vagyon, ez már majdnem egy fél Soros György. Olyan? De több, mint 3 Cristiano Ronaldo. Wow! Na jó, de az az igazság, hogy a... Megvehette volna a C. Ronaldo-t amúgy az Orbán ebből a Pancho Arénában. Meg is fogja lehet, úgyhogy ne adja ötleteket. Úristen, én azt szeretném. Mészáros vagyonnak a negyed elmenne Cristiano Ronaldo-ra. Jó, de akkor egész napot focizna, mert ez az összes vagyona. Igen, de ez a kemény, hogy a Cristiano Ronaldo tényleg úgy meg lehet venni, mint egy jachtot. Ez a kemény, hogy a csávó az ilyen, tulajdonképpen olyan, mint egy... Hol focizik? Most éppen Saudban. Hát már csak levezet. Kis apró pénzért, nem? Hát igen, de azért lehetne... a válogatottban még mindig alapember. Még mindig övé a hetes mez. De már a következő VB-n már nem lesz ki. Ott lesz. De már csak ilyen... kezdő lesz. Ez egy ilyen személyi kultúra. Mikor de ő tényleg dolgozik azért, mikor, hogy... Hol lesz a következő VB? Az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában. Ez a jövőben azért már egyetlen egy államként kell érni. Jó, de most nem úgy volt, hogy megint bejelentkezett érte valamelyik közel-keleti hely, hogy majd megint télen legyen. És... Igen, de szerintem kettőt egymás után nem fognak. Tehát majd Szaúd is akar majd, meg majd az Emirátusok is bizonyára akar majd. Mert most borzalmas volt egy... a téli VB. Ja, borzalmas volt. Nyilván még lesz erre vonatkozóan kísérlet, de most muszáj volt ezt abból a régióból kivezetni, mert nem lehetett egymás után. Most érted, egyszer Szaúdnak, aztán Katarnak, aztán Emirátusnak, most egy kis szünetet kellett tartani. Várjuk ki a végét azért. Egy jó téli VB, nincs is jobb annál. Szeretnéd megnézni, Ádám, ezt a részét, az összehasonlítást? Ott kezdődik egy ponttal, ami 1000 dollár. Igen, az már egész sok. Itthon azt szerintem a medián fölött van jóval. Hát az lassan a minimálbér, ugye nem? És akkor ott van az 1 milliárd dollár, aminek pedig a háromszorosa, az ugye ugye már megvan Mészáros Lőrincnek. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Uh-huh. És akkor itt kezdődik a Jeff Bezosnak, ez az akkori vagyona volt szerintem. 185 milliárd dollár. Ami most már 236, de amúgy szegény Mészáros Lőrinc, na itt láthatjuk, hogy hova van még fejlődő. Ezt egy ideig aztán görgethetem. Tudod, csak igazából az az átka a Mészáros Lőrincnek, nem, hogy magyarnak született, és nem a nemzetközi piacon tud így kiemelkedni. Az a szörnyű, hogy őt tényleg valami megbékjózza, valami itt tartja. Szerintem a hazaszeretete. Azért nem tud ebben a nemzetközi ligában labdába rúgni, mert ő mindent, amit megkeres, mindent, amire viszi, azt Magyarországnak ad. Nem a nemzetközi piacra viszi, érted? Nem azért, mert az csak lenyúlnák. Csak őket, a nemzetközi nagy tőkét gazdagítaná. Ő Magyarországot akarja sikeressé tenni, és szerintem teszi napról napra egyre sikeresebbé. Én úgy érzem, hogy ez a billió, ez egy kicsit a miénk is, az enyém is. Van egy ilyen érzés, de az a baj, ennek sosem érek a végére. Én így érzem, és ettől... Ed már nem a végére értünk, ez most már 400 leggazdagabb amerikainak a vagyona. Itt van az, amikor örökre kell görgetni. 3,2 billió dollár. Na mindegy, ezt majd linkelem, ezt az összehasonlítást itt elgörgethettek, és ilyen érdekes fanfekteket ír ki. Ha már arról beszélünk, hogy mit ad vissza Mészáros Lőrinc, mert azért lássuk be, azért nem fukarkodik a vagyonával. Megírta a Szakács István, hogy Mészáros Lőrinc 100 millió forintot adott a Jónak Lenni jó kampányban, csak úgy csendben, nem voltak operatőrök, csinadratta, nem vitatkozott a szerződésen, rábízta ezt a vagyont azokra, akik tudják, hol van rá a legnagyobb szükség. Ez a valódi segítség. Isten áldja Mészáros urat és a kedves családját. Hála Mészáros úrnak, hála a magyarok istenének Mészáros Lőrincért, Jónak Lenni jó, mi is szeretnénk ennyit adni. A felesége ruhája az többbe kerül, de mindegy. Az a helyzet, hogy mi is szeretnénk ennyire jótékonyak lenni, mint Mészáros Lőrinc, csak sajnos önzők vagyunk. Azok. Megtartjuk magunknak. Megtartjuk a Lőrincnek. A saját kis pénzünket kuporgatjuk, hogy elköltsük magunkra. Hülyességre. Ja, hülyeségre. De amikor látjuk az urainkat, és látjuk, hogy ők milyen nagy lelkűek, akkor azt érezzük, hogy van hova fejlődnünk, és látjuk is, hogy merre vezet a fejlődés útja. Mi is szeretnénk máról holnapra jobbá válni, mert jónak lenni jó. És azt hiszem, hogy ha ilyen jóvá tudunk válni, mint Mészáros Lőrinc, ilyen nagy lelkűvé, ilyen méltányossá tudunk válni, gazdagodni is megtanulunk majd. Ez szerintem ez összefügg. Lehetőségek hazája. Ez összefügg. Annak adatik, aki meg is érdemli azt. Azért lássuk be, hogy azért ez nem kicsi ez a pénz, amit adakozott itt a Mészáros Lőrinc, tehát hogyha valaki mondjuk havi 1 millió forintot keres, és 12 milliót megkeresett az évben, és abból ugyanilyen arányosan szeretne adakozni, akkor azért mélyen bele kell nyúlni a ledobott nadrágjának a farzsebébe, mert 12 000 forintot kéne ott hagynia. Azért ez... Miért? Nagy csomó nem adakoztak annyit se. 100 millió forint, és csak úgy odaadja. Így. Tessék. Pedig köthetni tessék, magára. Tessék. És az a helyzet, hogy ezt ő a piacon kereste meg, és mégis odaadja. Ekkora szíve van. A jóság. Igen. Most veszekedett a Bájer Zsolt, meg a... Fábri Sándor. Belehallgassunk? Uh-huh. És akkor elmentünk a Galapagos-szigetekre, meg Hiányzik? Hát én annyi pénzt kerestem, hogy 3 taxival mentem haza. Hát abszolút mértékben, és nagyon nagyvonalúak voltak, és 100. adásra világkörüli utat kaptam, amihez vettem is egy földgömböt, hogy lehet elmenni jó drága helyekre, ugye, mert az nem volt meghatározva, hogy hova, és akkor elmentünk a Galapagos-szigetekre, meg elmentünk a Húsvét-szigetekre, amik ilyen jó drága desztinációk, de nem volt olyan születésnap, hogy egy rekesz borral meg ne jelentek volna, hogy ne vittek volna el vacsorázni, nagyon gyakran egy kis borítékkal. Kereskedtek. Igen. Uh-huh. Ezt a Dunati, ezt, hát nem, csak feltűnt. Hát most már több mint 10 éve vagyok itt a úgynevezett királyi televízióban. Hát lettem közben 60 éves, lettem közben kiváló művész. Azt sem mondták, hogy figyfülügy. Szóval ez olyan pitiáner, ócskaság. Hogy kezeli le magában az ilyen helyzetet, ami egyébként, ha szubjektív vélemény szabad ne, mondani, ne lovalja bele magát nagyon a kérdésben, leszarom. Teljes mértékben? Teljes mértékben. Néha felmerül, szóval úgy olyan humor szinten. Mert hogy szóba kerül újra. Legutóbb egy 2 évvel ezelőtt. Igen, tehát akkor valószínűleg nem teljesen igaz, amit mondtam, hanem ez belülről, hát mégiscsak emészt engemet. Kossuth díjat. Ó, hogyha vannak ezek, az egészen fontos mérföldkövek, hogyha valahol nehezményezed egy picit azt, hogy ezek nincsenek megfelelő módon kiemelve, aláhúzva. Mi az, amit szeretné? Hogy mi lehetett volna, vagy mi lehetne? Ezektől semmi, drágám. Ja, értem. Mikor ezt mondja Fábri Sándor, hogy ezektől semmi, drágám, akkor teljesen az az érzése az embernek, hogy megveti ezt a kurzust. De ha megveti ezt a kurzust, akkor ez miért a borítékok elmaradásában, meg a világ körüli utazások elmaradásában, meg ezeknek a kedves prémiumoknak, meg figyelmességeknek, meg a rekeszbornak, meg a Kossuth díjnak az elmaradásában fejeződik ki? Mi Fábri Sándor tényleges problémája a Fidesszel? Ezért nem fideszes, mert nem kap rekeszbort? Igen, lehet, hogy még így is az. De ezektől semmi, drágám. Ez a mondás jó, lehet, hogy még mindig az, de azért a Bayer Zsolt már eléggé kirekesztette a kurzusból, eléggé megrendszabályozta. Hát reped a rendszer. Eléggé eltanácsolta a köcséről. A probléma az az, hogy Fábri Sándor azért hagyta ott az RTL-t, mert keveselte a Galapagos-szigeteki utazást, mert keveselte a Húsvét-szigeteki utazást. Az azért kőkemény, hogy az alapján választotta ki a desztinációt, hogy drága utazás legyen. Minél többbe kerüljön, nem hogy jól lehúzza őket. Én oda mindig is el akartam menni, hanem hogy így vettek földgömböt ezért, hogy hova nagyon drága utazni. Na ez is kurva, ez is kurva kemény, hogy ilyen szempont, baszki, egy kicsit proli, nem? Menjünk egy jó drága helyre! De a döbbenetes a dologban az, hogy ő azért hagyta ott az RTL-t, mert többet akart keresni, nem három taxival akart hazamenni, hanem három taxi társaságot akart venni, ha haza akar menni. Ő miért azért igazolt... három taxi, amúgy, hogy hazamenjen? Azért igazolt le a köztévéhez, mert jobban akart keresni, mint az RTL-nél. És most nosztalgiája van, hogy az egy arany élet volt, akkor én annyit kerestem, hogy... De hát most sokkal többet keres, hát ezért hagyta ott az RTL-t, ezért igazolt le a köztévéhez, mert ő úgy ítélte meg, hogy egy társadalmi osztályt még tud lépni fölfelé. És lépett fölfelé egy társadalmi osztály. 14 éve a köztévénél dolgozik, és milliárdokat keresett ez alatt. Tehát jobban él, jobban keres, mint annak idején. Mi hiányzik neki? Az, hogy ajándékba utazott akkor? Hát bőven van pénze akárhova elutazni. Valójában én azt gondolom, hogy neki nem ez a problémája. Ő valójában megbánta a mefisztói alkut, amit kötött a rendszerrel, mert neki 14 éve be kell fognia a pofáját. És most már neki igazán ez fáj. De ezt nem mondhatja el a Pertu podcastban, mert köti őt az aláírt szerződés, a mefisztói alkú, és ezért aztán ráfogja az egész keserűségét arra, hogy nem kap prémiumot. De neki nem a pénz hiányzik, hát mondom, sokkal többet keres, mint az RTL-nél, ezért váltott 14 évvel ezelőtt. 14 év azóta már lehet, hogy már nem keres annyit, már nem nézik annyit, már nincs. De mi közel próbálod belelátni? Mi köze ennek a nézettséghez? Lehet, hogy tényleg csak a pénz érdekel. Semmi köze a nézettség. De világos, de mondom, hogy többet keres, mondom, milliárdokat. Milliárdokat. Milliárdokat. Milliárdokat. Viccen kívül Bayer Zsolt írja szó szerint. Azt mondja, hogy két és fél milliárdokat felvenni. Két és fél milliárd. Itt van. 2,5 milliárdocskát. Miért? Mire? Hát a műsorára. Ennyit nem keresett az RTL-nél. Nyilvánvaló, hogy nem a pénz az ő baja, csak ez az, amit megszabad neveznie. Hogy nem vagytok figyelmesek. Hogy 60 éves voltam, és nem kaptam rekeszbort. Hogy nem kaptam csúszós és figyelmes borítékot egyszer se. Valójában arról van szó, hogy undorodik ettől a rendszertől, ezért mondja azt, hogy ezektől semmi, drágám, de hozzá kötötte magát ehhez a rendszerhez azzal, hogy ő oda leigazolt, azzal, hogy kiállt az Orbán mellett, azzal, hogy gyakorlatilag megkérdezték egyszerűt arról, hogy miért nem politizál a mostani műsorában, de ez is már réges-régen volt, nagyjából a váltása után egy-két évvel, és akkor azt mondta, hogy hát arról van szó, hogy én a Gyurcsányt utálom, mint a szart, az Orbán Viktort megkedvelem. Tehát volt egy ilyen mondása, de akkor még nagyon az elején jártunk az Orbán rendszernek. Mostanra a Fábri jól látja, hogy mi a kulturális reprezentációja ennek a rendszernek, hogy Tóth Gabiban, hogy Fási Ádámban, Mága Zoltánban fejeződik ki a kultúrához fűződő viszonya ennek a rendszernek, és ebben a relációban Fábri Sándor, aki még csak Kossuth díjat sem kap, mellőzöttnek érzi magát, kulturálisan elárulva érzi magát, azt érzi, hogy az a kulturális igazodás, ami az leges-leges-legelső Orbán kormány idején, még az ezredforduló éveiben, 98 és 2002 között meghatározott volt, ami Márai Sándorban fejeződött ki, Bereményi Gézában fejeződött ki, Fábri Sándorban fejeződött ki, az mostanra lezüllött egy ilyen prolimulatós színvonalra. Mint Bájer, ugye? Ki a humoristája ennek a rendszernek, Robi? Ennek a rendszernek? Bagi Nacsa. Tényleg? tényleg a Pagi Iván. Arról van szó, hogy a Fábri Sándor keserűséget érez emiatt a rendszer miatt, de még mindig nem mondja fel a rendszerhez fűződő hűségét, hanem még mindig, amit még szabad mondania, hogy nem elégedett, mert nem kap prémiumot, nem elégedett, mert nem kap borítékot, nem kap rekeszbort, nem kap Kossuth díjat. Neki ennyi van megengedve, ez a panaszkodás van megengedve. A rendszer ténylegesen, a rendszer lényegét érintő, a rendszer lényegére vonatkozó kritikát nem fogalmazhat meg a mai napig sem. És ez nagyon fájdalmas, mert ez az ember, ez egy kulturális igazodási pont volt, ez az ember egy referencia volt, egy zsinórmérték volt egy olyan korszakban, amikor a heti hetes rendszerpártivá gyalázta le a kabarét. És a Gyurcsány idején a Fábri az én számomra olyan volt, mint egy kinyitott ablak, amin keresztül levegő ömlik be. És borzasztó látni azt, hogy ennek a rendszernek az oldalán Fábri gyakorlatilag elcsepp folyósította a belső szerveit, és most arra olyan, mint egy kiürült kagylóhéj, ami kong az üresség. Amúgy nagyon sok ilyen nagyra becsült ember így az elmúlt 14 évben azért apró pénzre váltotta a hitelét, és nagy feró. Ő is, nem tudom, ebből lehetne egy lista, de azért elég fájdalmas lenne ezen végigmenni. Igen, a nagy feró nagyon máshonnan, más kulturális nívóról züllött le, és a Fábri Sándor is. Tehát meg az a kérdés, hogy ez üzette. De az a helyzet, hogy a Fábri Sándor az a Antal Imrével, meg a Hofi Gézával hasonló nívón művelte a szórakoztatást, meg a stand-up comedy-t Magyarországon, meg ezt a show élményt. Azt tudod, hogy a Hofi most próbáljon el ilyen ellenségnek bárítani. Igen, persze Mező Gábor. Tehát Mező Gábor mindenkire vadászik, kivéve a Fideszes MSZMP tagokra. Azokra valahogy nem. Az a különös, hogy azok nem. Tehát a Bródi János minden segítséget megkapott a rendszertől, de a előadótársa a zenekarban a Illés Lajos, meg a Szörényi Levente, meg a Szörényi Szabolcs, azokat üldözte a rendszer. Miközben ők így együtt voltak az Illés zenekar. Érdekes, hogy a CTG-t ott mindegyiket üldözte. Ja. Szóval itt az van, hogy Fábri Sándornak most már nincs miért falaznia a Fidesznek, meg a NER-nek. Már el lett zavarva köcséről. Bayer olyan hangnemben utasította helyre Fábrit, ahogyan a Pressman szokta. Tehát most már a Fábrinak nincs miért falaznia. Nem volt itt valami személyes ellentét lehet? Szerintem egyszerűen arról van szó, hogy ez egy nagyon veszélyes precedens a Fidesznek, és itt és most ezt a precedenst, ezt tematizálniuk kell, és itt és most egy ilyen folyamatnak, ez egy félelmetes helyzet, mert a Fábri ezt kimondja, ez dominóként tudhatni az ő elitjükre. Itt és most meg kell állítani. Tudod, amikor dőlnek a dominók, egy bizonyos ponton oda kell rakni egy műanyag lapot, hogy idáig dőlnek a dominók, de itt megállítjuk. Hát de pont azzal védi meg a dőlést a többi dominót, hogy akkor ezt bebori, vagy érted, akkor precedens szolgáltat, hogyha megmered csinálni azt, hogy bírálod a rendszert, akár csak azért, mert nem kapsz Kossuth díjat, akár csak azért, mert nem kapsz rekeszbort, akár csak azért, mert nem kapsz utazást, vagy borítékot, akkor soha többé nem kell jönnöd köcsére, akkor mostantól kezdve egy gazember vagy, aki majd azoktól fog Kossuth díjat kapni, de nem tőlünk, és akkor azt elmondhatjuk minden szarnak. Akkor nem vagy méltó a Kossuth díjra, mert nem vagy Agárdi Gábor, nem vagy Huszárik Zoltán, nem vagy Huszti Péter. De azt is mondtam, hogy azért egyetlen egy ügyben sem állt ki a kormány. Mellettünk többes kormány szám első személy. Mellettünk. Mi mellettünk. Igen. Itt kiérződik, hogy Bayer Zsolt nem a maga nevében utasítja helyre Fábri Sándort, hanem a kurzus nevében. Ő a kurzus nevében szólal. Nem álltál ki mellettünk. És hogy valójában ez áll a kulturális teljesítmény helyén. Ez a mellettünk való kiállás. Tudod, ha kiállsz mellettünk, akkor akár Fási Ádám is lehetsz, akkor akár Tóth Gabi is lehetsz, és akkor te a kultúrát reprezentáló fideszes vagy, de ha nem állsz ki mellettünk, akkor akár Bereményi Géza is lehetsz, akkor akár Fábri Sándor is lehetsz, akkor is egy gazember vagy. Nekem az jutott még eszembe, Robi, hogy most beszéltünk arról, hogy milyen volt Fábri 2010-ben, vagy azelőtt, milyen volt a Bayer Zsolt? Egy fia. Szerethető volt? Nem, a Bayer Zsolt vadlipsi volt. A rendszerváltáskor a Bayer Zsolt vadlipsi volt, tehát nagyjából olyasmi volt a Bayer Zsolt a rendszerváltáskor, mint most a Parakovács Imre. Kibaszott furán hangzik, de ez a kibaszott nagy helyzet. Ezzel kapcsolatban van egy kérdésem, ami kicsit messzebbre mutat, hogy látván, hogy elmúlt 14 évben egy csomó médiában, hogy milyen releváns személy hova jutott ennek a végére, hogy ez kódolva van, hogy a magyar médiában egy idő után így belesimulsz a rendszerbe, és ugye a saját árnyékod leszel. Te nem félsz ettől, mondjuk egyszer lesz egy kormányváltás, akkor azon kapod meg a 15 év múlva, hogy belesimultál egy rendszerbe. De hát azért éljük végig ezeket az évtizedeket, és nézzük végig az értelmiségünk elzüllését és elkurvulását, hogy mi majd tudjuk máshogy csinálni, hogy majd mi tudjuk jobb jobban csinálni, hogyha ezeknek a precedenseknek a rengeteg szégyenét mind magunkba szívjuk, az belülről majd csak képez valamiféle immunitást ez ellen. Ez sajnos az értelmiségünk minősége. Itt Magyarországon az értelmiség nem hiszi el magáról, hogy a maga jogán van a létezéshez saját joga, hanem ő neki egy kurzus támogatására van szüksége, mint egy keresztapáira. Valamelyik keresztapa kell, hogy gondoskodjon róla, mert ő nem áll meg a maga lábán. Valamelyik keresztapa segítse őt, biztosítsa őt a megélhetéséről, biztosítsa őt a Kossuth díjáról, biztosítsa őt arról, hogy az állam szereti őt, és akkor ő cserébe megvallja azt a kurzust, megvallja azt a keresztapát, hogy ő a jó vezető, vagy azt, hogy kompetens vezető, vagy ha azt nem lehet, mert már a Gyurcsány esetében ezt nem lehetett ráfogni, akkor azt, hogy ő demokrata, ő a demokrata. Vagy amiatt vannak ezek az arcok ott, mert lehet, hogy már a piacon nem tudnak megélni, akkor mit tudsz csinálni? Elmenni egy házi műsorvezetőnek. Hát vagy, hogyha meg is tudott volna élni a piacon. Nem annyira lehet, jó? Hogy, igen. Lehet, nem vitték nem volna el a Seychelles-szigetekre. Biztos, hogy fáj. Amikor csúcson vagy, és onnantól már csak lefele vezet az út. Én nem az Antarktiszra ment, az sokkal nehezebb eljutni. Igen, de tudod, olcsóbb volt. Igen, lehet, hogy olcsó. Lehet, hogy volt egy akciós Antarktisz út, és azt mondta, hogy ezt a pénzt nem hagyjuk bent. De mi van, hogyha a Felső Zsoltcára lett volna a legdrágább elmenni? Ez a fájdalmas egyébként, hogy itt van Fábri Sándor, aki 3 taxival megy haza, annyi pénze van, de amikor kiválasztja az úti célt, akkor jó gazdag helyet, jó sok pénzbe kerüljön az RTL-nek, lehetőleg. Ez a fájdalmas. És az, hogy Fábri Sándor most, hogy végre tényleg rendesen kirekesztette őt ez a kurzus, most végre megnyílt előtte a lehetőség, hogy visszataláljon az egykori értelmiség. Ez ingában egy előadás? Hát, egy előadás először is csinálhatna egy régi értelemben vett politikai kabarét. Most már mit veszíthet? Már Göccsére nem kell menni. Most már ott nem kell a rossz hangulattól tartani. Először is csinálhatna egy régi értelemben vett megmondás élményt a saját referenciái mentén. Nyilvánvalóan nem ezt a nemzeti radikális kurzust képzelt elő, egy polgári jobb-közép szellemben szocializálódott, és ő ezt várná el. Amikor azt mondja, hogy ezektől semmi, drágám, akkor ebben ez fejeződik ki. De miért áll meg itt a rendszer kritikája? Most már tényleg szeretnénk tudni, mi Fábri Sándor véleménye az elmúlt 15 évről. Annak idején, amikor a Gyurcsánnyal szemben olyan karakán módon, olyan tökös módon kiállt, úgy tűnt, hogy nem a Kossuth díját félti. Akkor úgy tűnt, hogy az országot félti. Akkor még volt egy ilyen felelősségérzet benne az ország iránt. Most eltelt 15 év az Orbán Viktor vezetése alatt. Csak van véleménye Fábri Sándornak erről. Most már nem kell félnie kimondani, vagy ennyire fél attól, hogy most a Bayer Zsolt kirekesztette Köcséről, de azért ő még a Duna TV szerződését szeretné megőrizni. De most már rengeteg pénze van. Most már jó lenne az arcát visszaszereznie. És talán még késő. Hát, téged érdekel most ez, de szerintem már egyre kevesebben. Azért, hogyha előállna valami jóval, az mindenkit érdekelne. A Fábri Sándor név az még mindig jól csengene így, de nekem inkább az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy vajon tudna egy nem sértettségből adódó, frusztrált előadást készíteni ebből, mert hogyha tudna egy őszintét, egy elengedettet, egy ilyen kis szabad szájút, szabadosat, akkor az engem is nagyon érdekelne. Viszont ugye sok humorista esett már abba bele, hogy a sértettsége motiválta, akár mondjuk a karrierje végén, és akkor az már nem nézett ki jól. Yeah. Annál a csendes visszavonulás az akár jobban néz ki, de amit mondasz, ezt én is én megnézném. De mindannyiunkban van sértettség a rendszerrel szemben, csak nem személyes, hanem társadalmi. Igen. Társadalmi. Mi a magyarság nevében, mi a cserben hagyott magyarok nevében, mi a cserben hagyott középosztály nevében, a cserben hagyott Kelet-Magyarország nevében, cserben hagyott egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, a következő nemzedékek nevében vagyunk sértettek. Egy ilyesfajta sértettség az nagyon is értelmiségi attitűd, és nagyon jól állna Fábri Sándornak, és nagyon szeretnénk látni Fábri Sándortól. Olyan jó lenne Fábri Sándor a pénze mellé, mert most már megvan a pénz, visszaszerezne valamit az egykori étoszából. Őt lehetett szeretni, volt miért tisztelni, és kurva jól lehetett szórakozni. Szeretnéd rajta. Megint szeretni. Aha, nem. Szeretném megint tisztelni, igen. Igen, túl sok hős bukott már el. Igen. Jó, van ez így. Konz Zsófia ugyanis válaszolt Devecser polgármesterének, aki azt kérdezte, hogy, hogy akkor most hogyan lesz már felújítva az óvoda, és azt válaszolta rá az államtitkár asszony: tisztelt polgármester úr, köszönettel vettem a kérdését, melyre az alábbi választ adom. Megkeresését továbbítom a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének megvalósításáért és végrehajtásáért felelős Nemzeti Fejlesztési Központ helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgatósága részére tekintette arra, hogy a támogatási döntés szóló értesítésben, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötésében a főigazgatóság az illetékes. Boldog új évet kívánok! Hát gyakorlatilag... De ez komoly? Nem, ez egy karinti. Ez komolyan ez. Ez olyan, mintha paródiája lenne annak, amit tolnak. Pedig ez az. Ez az, amikor önmaguk paródiái. Ez valami döbbenetes. Úristen, hát ez... Ez költészet. Hát ez kurva jó. És most ismételd meg, Zsófia, de fejből. Lehet, hogy tudja, de valószínűleg ugye nem ő írta, hanem egy kedves csinyó barátunk. Viszont erről eszembe jutott, amit még a közikben az egyik főnököm kapott a kinevezésére. Ez egy egész mókás cucc volt, egy dr. Réti Lászlónak a levele, ami a következő. Tekintetes kultúrmérnöki hivatal Pécsett. Tegnapi postával érkezett 1090/1903 számú hivatalos átiratukra, amelyben azt kérdik, hogy a magyar berki község határában lehet régi sarkantyúval mi történjék. Hivatalos tisztelettel azt válaszolom, hogy basszák meg az urak a sarkantyújukat, mert 35 fok rémúr hőségben ilyen szarságokkal nem foglalkozhatunk. Budapest 1903. augusztus 18. Teljes tisztelettel lófasz a segükbe, dr. Réti László, Magyar Nemzeti Múzeum érem és régiség osztály igazgató helyettes. És ez tényleges 1903-as? Igen, de ez a Lővi Árpádnak egy ilyen álneve volt ez a dr. Réti László. Lővi Árpád imádnivaló. Igen, de rányomta ott a pecsétet, meg minden. Nem ez áll a kormányzás helyén? Ez a Magyarország helyreállítási és ellenálló képességi tervének megvalósításáért és végrehajtásáért felelős Nemzeti Fejlesztési Központ helyreállítási terv végrehajtásáért felelős főigazgatósága. Hogy ezeket kell kitalálni, és akkor tudod, nem kell kormányozni, hanem ez a teljesen a kormányzásnak, meg a kompetenciának ezt az érzését kelti. Hogy baszki, ilyen kurva hosszan, hogy miközben olvasod, vagy miközben mondják neked, menjen el a kedved az egésztől, bazd meg. Takarodjál vissza brazil sorozatot nézni. De nem? Azt hittem, hogy arra mondod, hogy na hát még ennek is van külön főosztálya, vagy főigazgatóság. Nagyon jó. Mikor épül meg a bölcsöde ügyi főigazgatóságra, küldje el a levelét. Ez a fajta bürokrácia a halálom. Ez egyszerűen nem hiszem el, hogy 2024-ben nem lehetett volna ezt egyszerűsíteni, ha akarják, csak akkor átláthatóbb lenne, és minél átláthatóbb, annál rosszabb. De azt is mondhatta volna, hogy a Nemzeti Fejlesztési Központnak továbbítottam, mert ők felelősek. De nem. Igen, de régen ilyen nemesi címeket raktak sorba egymás mellé. És akkor a címek utáni címek, és akkor ezzel fejezték ki, hogy mi vagyunk az elit. És itt most ez nem ugyanaz. Nem arról van szó, hogyha nagyon sokáig mondják, hogy a helyreállítási ellenálló képességi tervének megvalósításáért, végrehajtásáért felelős Nemzeti Fejlesztési Központ helyreállítási terv, és így mondja, akkor te azt érzed, hogy bassza meg, én csak Puzsér vagyok, bassza meg, én egy büdös paraszt vagyok. Ezekhez képest, tehát ezek a nagy urak. De itt tehát a titulus az a saját neve. Igen. A Magyarország összes magyarok által megválasztott magyar minisztere. Nem nemzeti miniszterelnök, minden nemzeti. Majd egyszer erre a fogalomra, hogy nemzeti, majd kell találni egy új szót, mert ezt teljesen elhasználták magukra, ezt a szót. De most Magyar Péter most veszi vissza ezeket, próbálja legalábbis. Igen. Ja, vagy csak egyszerűen elfelejtjük. Ez nem olyan, mint a Covid idején, hogy nem ittunk egymás után bele semmiben, meg ilyenek. Uh-huh. Szóval oké, most se köpköd senki egymás szájába, de azt gondoljatok bele, hogy mikor volt utoljára egy olyan dolog, amit a Covid alatt semmi szín alatt nem csináltatok volna meg. Például a buszon megvakarni a szemeteket. És már csináljátok ugyanúgy. Ez elég specifikus. Igen. Valószínűleg ez az, hogy valami nemzeti, az, hogy Magyar Nemzeti Bank, az nem fog ugyanúgy hangzani, mint a Magyar Nemzeti Dohányból. Aha. Igen, de hogy valójában ez, hogy nemzeti, egy ilyen hatalmi jelvény lett, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy Orbán Viktor hozta létre. Például a Nemzeti Lovas Színház, az így lett Nemzeti Lovas Színház, hogy a Pintér Tenya az egy ponton azt mondta, hogy úgy fogok csatlakozni a NER-hez, hogy a lovas színházamhoz hozzáteszem azt a jelzőt, hogy nemzeti. És akkor odafönt látni fogják, hogy itt létrejött az Orbán rendszerhez tartozó intézmény, amit bár nem Orbán Viktor hozott létre, úgy hozták létre, ahogy Orbán Viktor Sándor hozta volna létre. És ebből érteni fogják, hogy itt egy hűség demonstrálódik, amihez majd aztán állami források fognak kelleni, de hát azok majd jönni fognak, hiszen nemzeti. Tehát, hogy tulajdonképpen, hogyha átneveznétek magatokat, nemzeti, jól van ez ígyre, akkor az egy kifejezése lenne annak, hogy rendes magyar emberek vagytok, és nem a minden szarizmus megy itt, bazd meg. Érted? Mint ahogy volt a nemzeti hat lépése, de amúgy a... Tehát a... Igen. Hat nemzeti lépés. És mindegyik lépéssel egy kicsit magyarországabban vagy, érted? Befelé mész. Befelé mész a nemzettestben. A Pintértenye azt szerintem ennél egy még huszárosabb vágást hajtott végre, mert azzal, hogy átnevezte nemzeti lovas színházzá, tehát akik először hallottak róla, azok azt hitték, hogy ezen Orbán Viktor áldása van. Anélkül, igen, hogy Orbán, igen, egyáltalán tudhatott, igen, volna, igen, róla. Igen, de az ilyenekre azt mondja Orbán Viktor, hogy na igen, pontosan így kéne. Akár Orbán Viktor is létrehozhatta volna, de Orbán Viktor erre nem fogja azt mondani, hogy lófasz nemzeti a lovas színházad, bazd meg, csak nevezd vissza, nem azt fogja mondani, hogy nagyon jó, hát létrejött egy nemzeti intézmény, hát pont ez a célunk, hogy nemzeti, hát ez a lovas, és az önmagában, hogy a faszba kerül a ló a színházba? Hogy kerül bele a ló a színházba? Ja. Ugye, hogy ha az lett volna előbb, akkor lenne értelme, igen, de nem, igen, már a lóben volt. Igen, igen, igen, és így, hogy nemzeti. Így kezdve kellett megmagyarázni, hogy ezt kérdezte. Kurva, hogy az a színház, de miért van ott egy ló? Nemzeti. Hoppá. Hirtelen a lótól kell magyarságot tanulnod, bazd meg, ha nem érted, hogy kerül oda. Most fölkeltetted az érdeklődésemet. Tehát, hogy a Pintértenye az ezt tudta, hogy lovagol és szeret színészkedni. Aha. Én nem tudom, hogy mennyire tud színészkedni, vagy mennyire tud lovagolni. Valószínűleg lovagolni jobban tud. De hogy, és ezt a kettőt szerette is. Igen, ezeket szerette, és összekapcsolta a hobbiait, és hozzárendelte még ehhez az Orbán Viktornak a rendszerét, hogy a dolog legitim legyen, magyar. De szerintem remek. Ezt szerette csinálni, ezt csinálta. Megtalálta a módját, hogy csinálhassa azt, amit szeret csinálni. Igen, igen, és lehetőleg ne is a piacon kelljen megélnie, hanem ez állami források tartozzanak. Ezt már hát érde... kevésbé tudom támogatni. De már nem vállalkozni akart, hanem lovagolni és színészkedni. Hát szabadjon. Mint a Musk, megoldotta. Lehet példát venni. Vannak itt még tehetséges kapitalizmus magyarok. És nemzeti kapitalizmus közötti. Így van, így van. Te neked sikerült fizetned a halászbástyán? Már fizetős a halászbástya? Egy napig az volt. Egy napig az volt, de visszavonták. Visszavonták a felháborodást. Ja. Én nem volt kerítő. De ebből is látszik, hogy mennyire szuverén ez a kormány. Hogy abban a kurva pillanatban, hogy azt látják, hogy jaj, az emberek mégsem akarnak vasárnapi zárvatartást. Jaj, az emberek mégsem akarnak fizetni. De a kerület is fideszes az első kerület. Jaj, az emberek nem akarnak fizetni a halászbástyán. Jaj, már dobják is el maguktól, mint a kapcarongyukat. Jaj, de szuverének. Jaj, de kurva szuverének, bazd meg. Csak előtte mindig föl kell mérni, hogy merjük ezt csinálni, mert akarják-e az emberek. Jaj, nem akarják. Jaj, mi se akartuk, percig se akartuk. Jaj, hát mi nem is akartunk olimpiát rendezni. Jaj, mi nem is akartunk netadót. Sose akartunk. Szuverén. Anyád picsája. De gyönyörű végszó. Ja. De csodás évünk lesz. Köszönjük szépen, Robi, hogy eljöttél megnyitni ezt a szuverén új évet. Nemzeti új év. Most már szedje össze magát ez a globalista, amerikánus új év, ez a 25-ös év, és most már legyen rendesen, mert az a helyzet, hogy nem azért nyitottuk meg ezt az évet, hogy még mindig Biden legyen az elnök. Ja. Sok undorító. Sikert, sok sikert neked is Pressman nélkül. Rögtön bezár az inga, nem? Ja. Most majd ki kell találnunk magunkat újra. Nemzeti. Ja, mi is bezárunk akkor rögtön, ahogy elmegy. Hát ez van. Addig még itt el leszünk, azt a pár hetet még kibírjuk talán. Utolsó forrásainkat is felemésztjük. Tehát nagyon sok érdekességet fog rejteni ez az év. Örülök, hogy segítettél nekünk feldolgozni, Robi, itt ezt az első néhány hetet, mert már berúgta az ajtót ez az év, és még miget fog hozni. Meg fogjuk látni, hogyha ti is velünk tartotok, akkor mindannyian együtt. Mert holnap mi ismét itt leszünk. Akarod mondani a végét? Mi a vége? Az, hogy esti itt lesztek? És ti itt lesztek?